Uur Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Britney Spears mag zelf haar advocaat kiezen. Dat heeft de rechtbank in Los Angeles bepaald. Het is een kleine overwinning in de strijd over haar onder toezichtstelling. De zitting volgde 3 weken nadat de 39-jarige popster de rechtbank emotioneel toesprak. Laat mij vrij, laat mij beschikken over mijn leven, zei ze. Britney Spears staat al 13 jaar onder curatele van haar vader na een publiekelijke inzinking. Daardoor heeft ze geen zeggenschap meer over haar financiën, haar eigendommen of andere aspecten van haar leven. Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties naar de Spaanse eilanden. Gaat om reizen tot en met 2 augustus. Voor tienduizenden Nederlanders gaat hun vakantie daardoor niet door. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen. Bij code oranje worden toeristische reizen dringend afgeraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuwe advies niet bevestigd, maar reisorganisaties verwachten dat er morgen meer informatie komt. In Valkenburg is een stroomstoring. Komt door het hoge water, zegt energiebedrijf Enexis. Zo'n 370 huishoudens zitten zonder stroom. Eerder vanavond werden in Valkenburg een hospice en 2 verpleeghuizen geëvacueerd, als gevolg van de overstroming van de rivier de Geul. Sinds gisteren regent het flink in Limburg en dat zorgt voor enorme wateroverlast. Het gemeentehuis van Valkenburg blijft vannacht open. Mensen kunnen die kant op als ze door hoogwater hun huis uit moeten. En in de gemeente Gulpen-Wittem zet het Rode Kruis 100 veldbedden neer in een oud schoolgebouw, voor het geval mensen niet thuis kunnen slapen. Demissionair premier Rutte heeft gereageerd op de gebeurtenissen in Limburg. Hij vindt het verschrikkelijk en heftig om te zien hoe huizen, bezittingen en auto's van mensen beschadigd zijn. Je ziet daar de enorme en soms ook de vernietigende kracht van water, zei hij. Verschrikkelijk om te zien hoe dat mensen raakt. Het weer. In Limburg lijkt het vannacht droog te blijven. Er vallen wel buien op andere plaatsen in het land. Verder is het bewolkt en het is zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Een hele goede nacht. 2 minuten over 2. Fijn dat je luistert naar de nacht van NPO Radio 1. En tot 4 uur heb ik de beste podcast voor je op rij gezet. Zo hoor je straks een gesprek met dichter des vaderlands Lieke Marsman. Maar we beginnen met de nieuwste docs. Ja, wat zien een huilsoldaat, een social designer en een drumleraar wat anderen niet zien? Mirjam van Biemen volgde 3 mensen die deelnamen aan een bijzonder project. Als buitenstaanders mochten ze 2 jaar lang meekijken naar de zorg voor patiënten met een ernstige verstandelijke beperking. Het doel? Blinde vlekken opsporen in de zorgverlening. Luister naar De Buitenstaanders. Aan het eind van de gang is een deur. Ik duw hem open. Het is een schemerig kantoortje. Luxaflex zijn dicht. Het enige licht komt van een peertje. Wat zijn Luxaflex? Wat zijn Luxaflex? Luxaflex zijn een soort plastic gordijnen die je aan een touwtje omhoog gewoon heel mooi kan trekken. Oh, die dingen. Die is zo overgevallen. Ja. Ik wil de deur alweer dicht doen als ik een zachte bonk hoor. Dit is mijn man, Nout. Hier leest hij ons zoontje Boris voor. Behalve vader en echtgenoot is hij ook jazzdrummer en drumleraar van beroep. Could you, at this tempo, play me the first bar? Maybe you switch from 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 back to 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. You understand what I do? In oktober 2018 krijgt Nout een mailtje van een vriendin die hem attendeert op een bijzonder onderzoeksproject, WAVE genaamd. Hoi Nout, hier meer info over het onderzoek en een contactpersoon. Het ging om een onderzoek vanuit de universiteit en verschillende zorgaanbieders. Er werden mensen gezocht die 2 jaar lang als zogenaamde buitenstaanders of outsider-onderzoekers mee wilden kijken binnen gesloten zorginstellingen voor hoogcomplexe zorg. Hij vroeg mij kunstenaars en muzikanten te zoeken, maar jij bent de eerste die mij geschikt leek. Ik ben heel benieuwd. Deze buitenstaanders zouden vervolgens gekoppeld worden aan iemand met een ernstige verstandelijke beperking en wat ze noemen moeilijk verstaanbaar gedrag. Een cliënt waarbij van alles geprobeerd was, maar waarmee de behandelaren niet echt verder kwamen. Een cliënt die misschien wel een frisse blik nodig had van iemand die juist niet in de zorg werkzaam was. Iemand van buitenaf, zoals Nout. We zitten nu ook al best wel een tijd te praten, ja, van alles en nog wat. En jij bent ook heel open, of heel, dat kan ik niet beoordelen of je heel... Maar je vertelt wel een aantal dingen ook gewoon over jezelf. En... Ja. Hier is Nout in gesprek met Gustaaf Bos, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en een van de initiatiefnemers van WAVE. Hij kwam in het najaar van 2018 bij ons thuis om Nout te screenen. Gustaaf maakte een bevlogen indruk op me. Maar dat is ook onderdeel van het onderzoek. Hè? Dus je gaat, ja, wij vragen ook aan die outside onderzoekers ook om dat te doen. Dus om, ja, zichzelf als instrument eigenlijk in die setting te, ja, te gooien. En daar over te vertellen wat dit met hen doet. Wat hen opvalt, waar dat ze mee bezig zijn. Dat snap ik, ja, zeker. En zie je dat voor je, dat je dat doet? Of dat je dat, ja, nou ja, dat zal wel moeten. Want dat is een deel van mijn opdracht. Dan. Dus als ik daar ja tegen zeg, dan voel ik me ook verplicht om dat te doen. De cliënten die gevolgd worden door de buitenstaanders worden hoofdpersonen genoemd binnen het onderzoek. Nout komt door de selectie heen en wordt gekoppeld aan de 35-jarige Henk, een autistische man met het syndroom van Down die sinds zijn 19e in een instelling in Meppel woont. Henk is opgegeven voor WAVE omdat hij in de bloei van zijn leven is, maar de laatste 2 jaar mat gedrag vertoont. Henk kan niet praten, maar maakt wel specifieke geluiden. Deze man. Toch, Henk? Hé. Hey. Ja. Wat denk je? Gaat het zo regenen? Gif. Dat vind ik zo grappig. Het is echt zo specifiek. We gaan naar buiten en dan gaat hij dat doen. Ja. Ja, we hebben het de hele tijd over jou. Ja. Hij heeft ook een beetje een blauwe plek aan de zijkant van zijn hoofd. Is dat, ja, van het ja, bonken? Omdat hij slaat. Hij slaat zich op zijn gezicht. En ja, een heel enkele keer. Dat is vaak bij overprikkeldheid. Ah ja. Dus als hij overprikkeld is... Door Nout's verhalen merkte ik dat ik nieuwsgierig werd naar de andere buitenstaanders en hun hoofdpersonen. Nout vertelde bijvoorbeeld ook dat er een politieagent en een tafeltennistrainer en een ex-militair meededen. Ik besloot 3 van de in totaal 14 buitenstaanders, waaronder mijn eigen Nout, langere tijd te gaan volgen in de laatste fase van hun traject. Hi, café. Hoe komst u her? Ja, maar Nürnberg of München? Saarland. Saarland, ja. Oh, Saarland. Ah, oké. Okay. Dit is Jan Corsius. Hij is 64 jaar en werkt al 25 jaar als coach bij het Leger des Heils op de daklozenopvang in Den Haag. Er is zojuist een verwarde Duitse man binnengekomen die wat wil eten en douchen. En dat is een onderhose en 2 strumpen. Ja. Dat is een münze, dat weet je schon, hè? Dat is shampoo en seife. Jans hoofdpersoon heet Mark en is 34 jaar. Door hersenletsel bij de geboorte heeft Mark het verstandelijk vermogen van een kind van ongeveer 3 jaar. En daarnaast is hij ook autistisch. Omdat Mark's moeder de zorg niet langer aankon, is hij op zijn 11e uit huis geplaatst. Hierna volgen nog zo'n 7 instellingen omdat Mark agressief gedrag zou vertonen. En elke keer ging het daar weer fout en daar ging het goed en daar ging het weer fout, weet je wel. En eigenlijk, als ik hem zo mag bestempelen, is hij eigenlijk heel eenzaam. Want elke keer als ik bij hem kom, dan is het van... ja, Jan, leuk dat je bent, maar je mag wel weer gaan. Want hij weet gewoon, iedereen die komt, die gaat weg. En zijn moeder ook. Als zijn moeder komt... Anja, leuk dat je er bent, maar je mag gewoon weer gaan, hoor. Weet je wel. Want hij weet, iedereen gaat weg. Want hij heeft een soort stempeltje dat hij agressief blijkt te zijn. Weet je wel. Maar is verkeerd geïnterpreteerd. Maar daardoor krijgt hij geen aanraking. Dus hij heeft geen... Dat is geen liefde, dus. Hij heeft geen liefde, weet je wel. Alle buitenstaanders hebben dus een andere achtergrond. Gustaaf Bos legt uit waar een goede buitenstaander aan moet voldoen. Toen hebben we gedacht, oké, dan moeten we stevige mensen hebben. Mensen die hun sporen verdiend hebben. in andere settingen. Die een hele eigen manier van kijken hebben. Een hele eigen manier van denken hebben over het handelen en over wat goed is. Mensen die ook gevoelig zijn. We hebben gezegd, het moeten mensen zijn die het hart op de goede plek hebben zitten. Mensen die ook gevoelig zijn in de zin van dat ze snappen, we komen in een ingewikkelde zorgsetting terecht. Dus we moeten niet als een olifant door die porseleinkast heen. Dus mensen die goed kunnen afstemmen, die open kunnen luisteren. Maar mensen ook die dus niet zomaar zich laten overroelen. Dus mensen die op een bepaalde manier ook gewoon eigenwijs zijn. Die moeten we hebben. Oké. We zijn er bijna, hè? Ja. Bizenmortel. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had er voor dit ook nog nooit van gehoord. Dit is Anne Lichtenberg, de derde buitenstaander die ik volg. Ze is 32 jaar en social designer van beroep. Anne komt uit Eindhoven en is gekoppeld aan hoofdpersoon Rian. Rian woont in een instelling op een terrein bij een oud klooster in het Brabantse plaatsje Bizenmortel. Ja, zo kom je nog eens ergens. Ja, het is wel. Nou, al dit soort plekken liggen best wel een beetje buitenaf. Of tenminste, veel van dit soort plekken liggen best wel een beetje buitenaf. En dat heeft natuurlijk wel iets heel prettigs, omdat er veel meer rust zit. Maar vooral toen het project begon, vond ik het eigenlijk ook wel heel erg. Toen ik me realiseerde hoe erg we dit soort mensen aan het verstoppen zijn ook. Dat je hebt gewoon geen idee. Ja. Hoeveel en waar ze allemaal zitten en zo. En dat, ja. Ja, dat klopt wel. Je ziet ze ook minder in het straatbeeld, heb ik ja, het idee. Ja, zeker. Wat er precies aan de hand is met Rian is niet duidelijk. Terwijl Rian een van de weinige hoofdpersonen is van alle casussen voor Wave die kan praten. Rians moeder, die inmiddels overleden is, voelde al bij de geboorte dat er iets niet goed zat. Als Rian op haar 32e een psychose krijgt, gaat het steeds slechter met haar en wordt ze opgenomen. Inmiddels is Rian 60 en is het in ieder geval duidelijk dat ze cognitief een flinke achterstand heeft die in de loop der jaren alleen maar groter lijkt te worden. En dat ze soms erg boos kan worden. Dat vind ik toch een beetje spannend, merk ik. Kan ze agressief worden of is het spannend? Bij mij is ze nog nooit agressief geweest. Dus ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Zoals de gedragskundige omschrijft, ben ik voor haar een heel vertrouwd persoon. Want ze weet altijd wat er gebeurt als ik er ben. Dus ook als ze bijvoorbeeld een periode heeft dat ze heel wat minder goed met haar gaat, of dat ze heel boos is of zo, dan op het moment dat ik er ben, wordt ze eigenlijk altijd wel weer rustig. Slakkengang, paardendraf en mierennest. Hier woont Rian, hè? Ja, hier woont Rian. Ja, en alles wordt hier overal heel goed in de gaten gehouden. Ja, ik merk het. Het is heel Brabant. We werden al bekeken. Mei 2019. Ik kwam binnen. Ik heb dus nogmaals kennis gemaakt. Henk had gepoept, dus ik ben ook meegegaan naar de wc, waar zijn luier werd verwisseld. En waar ze vertelde, Herna vertelde dat hij dus ook bij tijd en wijle ook zijn poep gewoon op de muur smeert, bij wijze van spreken. Dus je moet er gewoon heel erg goed bij blijven. Nout zit in de auto en is net voor het eerst bij Henk geweest. Omdat de buitenstaanders hun ervaringen moeten bijhouden, besluit Nout audiodagboeken in te spreken. Ja, bij Herna voel ik misschien de enige die, ja, een beetje een soort afstand, ook in de zin naar mij, zo van, joh, haar dag is gewoon vol met het concentreren op de cliënten. Er moet ook vanwege bezuinigingen ook gekookt worden. Dus dat is ook weer een extra last. Dus ik zal me gewoon in de toekomst. Maar volgens mij is me dat vandaag heel goed gelukt. Ik heb gewoon meegedaan, meegedraaid. Ik heb me zo licht mogelijk proberen op te stellen. En dat doe ik niet. Dat kost me weinig moeite. Ik ben heel blij. Hallo. Mag ik binnenkomen? Ja? Mag ik je even voorstellen? Ja. Dit is Mirjam. Dag Mirjam. Hi. En dit is Rian. Hé Rian? Ja. Hoe is het met jou? Goed. Ja? Wil je wat drinken? Thee alsjeblieft. Thee? Zal ik dat eens even halen? Ja. Vind je het dan zo gezellig om dan eerst even te puzzelen? Dan gaan we daarna gaan we dan weer Mirjam in de tuin zitten. Eventjes in het zonnetje. Of niet in het zonnetje. Nee, mag je zelf kiezen. In het zonnetje. Ja, in het zonnetje? Nou, mag van Rian. Tuurlijk mag dat van Rian. De verzorgster heet ook Rian, hè? Dat is een beetje ja, verwarrend. Rianne. Rianne. Ah. Die heeft een EN achter. Ja. Jij heet Rian. De andere heet Rianne. Ja, precies. Als Anne in 2019 start met haar onderzoek naar Rian, doet ze een opmerkelijke ontdekking. Ze treft Rian vooral apart op haar eigen kamer. Rian maakt dus geen deel uit van het leven op de woongroep. Anne vertelt het me die ochtend voor mijn ontmoeting met Rian in de gemeenschappelijke tuin. Nou, in het begin zat Rian eigenlijk altijd opgesloten of met een deur die op slot was op haar kamer. Dit was voor Rian, zodat het rustig was. Maar dit was ook voor de andere bewoners. Omdat ze ook Rian als grillig werd gezien, wisten ze ook niet zo goed hoe ze dan zou reageren op de andere bewoners. En als zij onrustig wordt, kan ze boos worden. Dus dan is het voor beide veiligheid. Maar ja, dan om iemand 22 uur per dag op een kamertje van nog geen 12 vierkante meter te hebben, ja, dat is gewoon best wel een heel heftig bestaan. En ik kon me ook heel erg voorstellen dat dat misschien wel nodig was, maar om dat gewoon als gegeven aan te nemen, ja, is ook nogal iets. Anne kaartte het aan bij de leiding en bekeek of Rian onder begeleiding toch wat vaker in de woonkamer kon zitten, om een kopje thee te drinken of aan te schuiven voor de lunch. En het lijkt te werken voor haar. Zelfs iets simpels, als zelf haar bord in de afwasmachine zetten, voelt fijn. Toch waren de vaste verzorgers er zelf niet opgekomen. En dat is nu natuurlijk ook de hele oefening geweest. Van hey, hoe als je weer nieuw daarnaar kijkt, wat gebeurt er dan? Of, ja, dan kun je ook vragen stellen. Is wat jullie nu aan het doen zijn, is dat de goede manier? Of is dat, haal je het doel waar je eigenlijk naar streeft? En die vraag heb jij dus gesteld. Ja. Is het zinvol dat ze altijd afgescheiden is van de groep? Ja, en vooral ook is het zinvol dat ze altijd afgescheiden is van de groep? En is het ook zinvol dat er zo'n geen relatie met haar opgebouwd wordt? Soms lijkt het volkomen helder voor de buitenstaanders wat er moet gebeuren. Maar soms staan ze juist met lege handen, omdat ze hun hoofdpersoon nooit zullen begrijpen. 17 mei 2019. Ik voelde me een beetje onzekerder, omdat je voor de tweede keer gaat zitten en je gaat zitten kijken en je gaat zitten op een stoel en dergelijke. Maar wat ga je daar nou verder doen of zo? Kun je wel mensen onderzoeken die niet kunnen praten? Kan dat eigenlijk wel? Nou, niet op de klassieke manier. Niet zoals jij nu bij mij doet. Je kunt mensen niet vragen als mensen geen antwoord kunnen geven. Maar langdurig met iemand optrekken gaat jou wel inzicht geven in wat het er doet in iemands leven. Ook al kan die je niet iets vertellen. Dus het gaat jou dingen opleveren over waar iemand rustig van wordt of waar iemand onrustig van wordt. Of het gaat jou dingen opleveren over wat iemand lekker vindt om te eten. En het gaat jou nooit definitieve inzichten opleveren. Het gaat je waarschijnlijk meer vragen opleveren dan antwoorden. Ja, maar die vragen met elkaar daarmee bezig blijven, dat is denk ik wat zorg is. En zeker voor deze mensen. Ik zat uiteindelijk dus met Henk, hij in zijn stoel, bij een uitzending van, wat was het, een avond rond André Hazes. totale bullshit, kutmuziek. Maar nou ja. Ja, daar was hij toch wel, vond ik, vrij onrustig. Met zijn hoofd de hele tijd tegen dingen en een hoop lawaai maken. Dan ben ik toch benieuwd of hij, ja, op een of andere manier toch ongemakkelijk is met mijn aanwezigheid. Of dat het de muziek is, of dat het gewoon de gewoonte is. Of, ik weet het niet precies. Maar uiteindelijk heb ik hem even een handje gegeven. En ja, daar reageerde hij wel op. Of hij, weet je wel, ik stak mijn hand naar hem uit. En hij snapte direct waar het over ging. Dat vond ik leuk. Staat Mark op de deur ook? Ja. Mag zij even in je kamer kijken hoe die eruit ziet? Ja hoor. Oh, kom maar binnen dan. Oké. Ja, dus hangt een poster van Harley Davidson. Ja, en een heleboel knuffels. Heel veel knuffels. En nou, Efteling is er helemaal gek op. Ja. Beetje hollebolle gaas en dat figuurtje. Ja. Olifantje, leeuwtje, pinguïn, allemaal knuffels en een eenpersoonsbed. Ja. Veel apenknuffels ook. Het is allemaal heel functioneel. Ja, het is gewoon niet heel gezellig. Nee, het is institutioneel, zeg maar. Ik ben met Jan op bezoek bij zijn hoofdpersoon Mark, die nu in een instelling in Nootdorp woont. Toen Jan mee ging draaien met Mark, vielen hem direct een aantal dingen op. Hoe heb jij je onderzoek aangepakt? Observeren, weet je wel. Dus we gingen wandelen bijvoorbeeld. Nou, en dan gingen we wandelen. En dan vroeg ik aan zo'n begeleider, want die begeleider ging dan mee. Zei ik van, hoe wandelen we nou altijd? Ja, we wandelen altijd zo. Want als we anders wandelen, dan krijgt hij andere prikkels. En dan is het niet goed voor hem. Ik zeg, maar kennen we echt niet een keer anders lopen? Dan wordt het gek elke dag hetzelfde lopen, weet je wel. En toen heb ik dat doorgedreven, ook bij de gedragswetenschap. En nu lopen we gewoon wat hij wil. Ik vraag gewoon, mag ik, hoe lopen we? Weet je wel? En dan gaan we gewoon wat hij wil. Dan loop je hem desnoods heel Nootdorp op door, maakt allemaal niet uit. Of ik zit daar bijvoorbeeld en ik zit daar aan het kijken. En zitten ze te eten. En dan hebben ze bietjes met aardappels. En dan zijn ze klaar en dan krijgen ze vla. Maar dan krijgen ze dezelfde lepel waar die bietjes en die aardappels aan zitten. De bietjes en de aardappels zitten er nog aan. Dan gaan ze die vla eten. Dus ik zeg tegen die begeleiding, ik zeg, doe dat thuis ook. Ik zeg, ik ken er niemand. Ik zeg, je moet er gewoon al. Dan, nu is het van, ja, Jan heeft gezegd dat we schone lepels moeten hebben voor de toetjes. Nou, dat gebeurt nou. En ik heb nou wel iets meer invloed. Want alle nieuwelingen die er komen, dan zeg ik wel gelijk tegen van, je mag dat doen en dit en dat. Je moet daarop letten, weet je. Ik leg ze wel een beetje uit wat ik geobserveerd heb, ja. Ja, ze vindt je kamer helemaal mooi. Vooral die Harley Davidson aan de muur vindt ze mooi. Oh, mag ik binnenkomen? Ja hoor. Ja? Ja, dan ben ik er wel. Ken Sandra wel, Lego dan? Ken ze het wel? Ja, ik kan bouwen. Ik kan bouwen, hè? Oh ja? Ja. Ik dacht, je lacht je nog op. Ik ben goed. Ik kijk naar Mark, die samen met Sandra met Duplo speelt. Tijdens het maken van het bouwwerk liggen ze op de grond, zoals ik soms bij mijn eigen kinderen zie. Sandra is Marks persoonlijke begeleider. Ze heeft het erg druk, maar gelukkig kan ze hierna toch een paar minuten vrij voor me maken. Ik ben benieuwd wat ze vindt van WAVE, het onderzoeksproject. Het is natuurlijk gewoon een frisse blik. Kijk, nu werken we dan heel veel met uitzendkracht, dus ik loop ook een beetje op de automatische piloot. Maar als Jan dat ziet dan geeft hij ook wel een tip of zo van, weet je, kan je dit niet doen, dat niet doen. Dus dat helpt gewoon eventjes. Dus dan kijken we het op een hele andere manier, waar wij op een gegeven moment zeg maar gestagneerd zijn en dat je het niet meer ziet. En hij ziet natuurlijk alles wat er gebeurt. Jan heeft kleine dingetjes opgemerkt dat ik denk van, oh ja, weet je. Kijk, we willen dat het wat gezelliger wordt, wat huiselijker wordt. En dat ziet Jan ook gewoon van, kijk, Mark heeft bijvoorbeeld de gordijnen eraf getrokken. Die hoeven ook niet meer op te hangen. Maar misschien kunnen we daar in de toekomst voor iets anders zorgen. Dus daar had Jan ook zoiets van, waarom is het niet gezellig in de huiskamer? Want in het begin mocht Jan niks, hè. Die mocht alleen maar zitten. Die mocht alleen hallo zeggen. En dan wachten we net zo lang totdat Mark contact met hem zocht. Dus dat is altijd wel een dingetje bij Mark. Je moet wel eventjes hem laten wennen. Je kan niet zo in één keer, boem, bij hem in de buurt komen. Ja, dat heeft iets van 2 maanden geduurd, ja. Hè? Ja, klopt. Best wel lang. Ja, dat is zeker lang. Dus maar je ziet nou gewoon dat hij ook erbij kan zitten en gewoon ook wat aan kan bieden. Dus de buitenstaanders lopen dan relatief vrij lang mee, ja. Bijna 2 jaar. Ja. Dat is dus ook wel eigenlijk nodig dan. Zeker. Ja, zeker voor het vertrouwen te krijgen bij je cliënten is dat echt wel nodig. Ja. Dus. Ja. Yep. Nou, even heel erg in het kort. 2 jaar. Ik ga hier 2 jaar naartoe. Ze hebben me 2 jaar gegeven. Dat is een hele lange stretch. Ben ik nu al klaar? Of denk ik, ik wil hier Lize gewoon langs krijgen en dan ja, zit mijn taak hier op. Nout heeft een idee. Toen onze oudste zoon Boris nog maar een babytje was, sliep hij erg slecht. Op een gegeven moment waren we zo ten einde raad dat we de hulp inriepen van een helderziende. Wat wonder boven wonder gelijk effect had. Ze leek te voelen waar hij last van had en kon hem helpen doorslapen. Omdat Henk ook veel weg heeft van een klein kind, wil Nout Lize langs krijgen bij Henk om hem zo uit zijn isolement te helpen. En dat isolement is met behulp van Lize zo praktisch te doorbreken. Het is totaal geen hocus pocus pas, niks. Het is een vrouw met een ontzettend bijzondere, gevoelige antenne. Nout besluit de daad bij het woord te voegen en brengt het idee over Lize, de helderziende, in op een zogenaamde uitwisselingsbijeenkomst, eind 2019. Nout noemt het een soort spreekbeurt, waarbij hij zijn bevindingen over Henk deelt met de verzorging, het management en de leiding van Wave. En deze vrouw die kon inzoomen en die kreeg dan bepaalde dingen door, bepaalde tips. Ik vind dat gewoon heel erg bijzonder. En dat heeft me soms ook wel eens echt de vraag doen reizen van, wat kan ik? Ik kan meedraaien, ik kan ook iets voor hem betekenen, ik kan met hem gaan fietsen, et cetera. Maar ik stuit natuurlijk op dezelfde muur waar iedereen op staat. En ik heb ook heel veel quotes van, konden we maar in zijn hoofd kijken, konden we maar even met hem praten, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk. Ik denk dat je wel een probleem hebt. Ja. Ja. Met moeder. Ja. En broers. Daar heb ik het ook al met Mandy en met. Ja, ik denk niet dat klopt. Ik denk niet dat moeder daarvoor open staat. Ik denk het ook. Ja. Ik denk dat gaat niet lukken. Dus ja. Je echt wel een beetje een streng gereformeerde stap op, zeg maar. Dat gaat niet. Ik zou het op zijn minst willen onderzoeken. En ik ben me ongelooflijk bewust dat dit natuurlijk heel raar of gek kan overkomen. Nout realiseert zich dat hij enorm out of the box gaat met dit idee. Helemaal omdat Henk opgegroeid is in Staphorst, in een gereformeerd gezin. Het team weet zich dan ook even geen raad met Nouts inbreng. Even mijn nieuwsgierigheid, wat wilde je dat hij hier ontstond? Is er ook iets dat wij hier al iets mee moeten? Of? Nee. Ik was eigenlijk gewoon benieuwd naar jullie reactie. Heeft Nout op een gegeven moment het idee ingebracht om een helderziende mee te laten kijken met Henk. Wat vond je daarvan? Spannend. En van tevoren heb ik wel mijn vraagtekens. Of dat ik dan denk, nou, ben heel benieuwd hoe daarop gereageerd gaat worden. Maar doe het maar. Hè? Ga het maar doen. Ja, en of dat dan helemaal verklaarbaar is, wetenschappelijk gezien, dat doet er dan iets minder toe. Ja. Dus ik vond het een mooi idee om te kijken wat dat zou kunnen opleveren. Maar het heeft helemaal niks opgeleverd. Nee, de mensen in de casus stonden daar niet voor open. Nout en ik zitten in de auto. Het is mei 2021. En ik vraag hem hoe hij terugkijkt op deze uitwisselingsbijeenkomst en zijn punt over Lize. Ik dacht, ja, ik doe het ook eigenlijk een beetje voor Henk. Ik gooi gewoon een bal op. Want ik denk niet dat vanuit die omgeving waar hij in leeft, dat iemand dat doet. Dus ik dacht, laat ik het maar zijn dan. En als het nog wel, als het wordt afgeschoten, dan swap. Dan moet het maar zo zijn. Maar dan heb ik het gezegd. En dan heb ik het ook eigenlijk voor Henk gezegd. Ik had toen al wel zoiets van, nou, rustig aan. Je hebt nog de tijd. Je moet 2 jaar meelopen met die man. Ja. Om nu al meteen Lize. Ja. in te zetten. Ja, maar ja, ik bedoel, dat is gewoon wel een gedachte. Nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat die gedachte opkomt. Maar kan het ook gewoon te maken hebben met dat je denkt, ik wil een verschil maken als buitenstaander. En dat je dacht, door Lize in te zetten, kan ik wel met Henk praten. En weet ik wel wat hij denkt. Ja. Ja. Ja. Dag. Ja. Als het er is, man, weet hij wat er is. Als het er is. Als het er is. Eigen zeg het ook. Man, weet hij wat er is. We zijn weer terug bij Mark en Jan in Nooddorp. Jan heeft ontdekt dat Mark het heerlijk vindt om te zingen tijdens het spelen. Dus hij draait verzoeknummers van Mark op zijn telefoon. Ik kom jou. Ik kom jou. Let op, ik kom jou. Maar weet je wel er is? Als er is. Als Mark. Mark heeft een topmiddag die dag. Er volgen nog zeker 5 Nederlandstalige nummers, waarvan de dijk met Als ze er niet is met stip op nummer 1 staat. Buitenstaanders kunnen soms dus met onverwachte oplossingen komen. Zo denkt Jan dat het ook goed zou zijn voor Mark als er naar zijn seksuele behoeftes gekeken zou worden. Ja, dus het is gewoon een basis van je leven is slapen, seks en eten. Dat zijn de 3 basisbehoeften, zeg maar. Maar seks heb hij nog nooit gehad. Weet je, en ik heb ook al gehoord dat hij gewoon ook wel eens, dat het wel eens nat is bij hem. Dus hij zal niet zo denken als een gewone gezonde jongen. Maar zijn lichaam wel natuurlijk, weet je wel. Dus ik denk dat het ook wel een bepaald rustpuntje kan zijn. 1 keer per maand, ik noem maar wat. 1 keer per maand even knuffelen. En voor mij aan de borst leggen. Net zoals vroeger bij zijn moeder misschien, weet je wel. Dat is alleen dat al, weet je wel. Dat is gewoon rustgevend, zeg maar. En jij kent een sekswerker? Ja. Vanuit je werk bij het Leven van Hels? Ja. En die zou je daar naar binnen willen schuiven? Ja. Ja. En hoe hebben ze daarop gereageerd? Nou ja, in de eerste instantie was die moeder bijvoorbeeld, die zei van, nou, mijn zoon, dat kent toch niet en zo. Maar later heb ik met haar erover gesproken. Toen zei ze, ja, het kwam veel zo rauw op mijn dak eigenlijk. Ik kon er nog ineens over nadenken. Dat komt niet in me op, hè? Maar nu ziet ze het alweer anders. En anderen die zeiden ook van, ja Jan, als we dat gaan doen, dan krijgen we dadelijk staverelen van dat ze elke vrouw als seksobject gaan zien. Maar zo is het niet. Want ik ken gewoon instellingen, en dat kan je ook lezen gewoon in de media, van dat ze nu op dit moment, terwijl de seks, de contactberoepen stilleggen, dat ze toch de vrouwen laten komen, alleen maar om de rust te behouden op de afdelingen. Weet je wel, die gaan gewoon ermee door, omdat het gewoon een super, het is gewoon een super medicijn. Muziek is medicijn, seks is medicijn, weet ik wel. Geen taboepraatjes, daar heb ik allemaal niks aan, weet je wel. Gewoon echt leven praten. Ja. Dag Jan. Hallo, met Anna. Hoi, hey. Ben ik gelegen? Of zijn jullie nog even bezig? Ja, ik ben altijd bezig. Ja, dat is waar. Hoe gaat het daar? Omdat Anne dyslectisch is, verzamelt zij haar informatie over haar hoofdpersoon Rian door middel van het opnemen van interviews. Hier belt ze met Rianne, de woonbegeleider van Rian. Vind ik het eigenlijk best goed, ja. Ja, nou, dat was ook een vraag van mij. Van als je nu kijkt naar, zeg maar, in 2019 en 2020 en nu, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind 2020 ook eigenlijk wel een gedeelte. Ja, want het is eigenlijk al heel, ja, is goed natuurlijk. Ja, het is relatief natuurlijk, ja. Ja. Maar niet dat ze in een rolstoel zit en niet wil eten, niet kan lopen. Ik had er toen heel veel moeite mee. Ik denk, nou, dit is echt geen kwaliteit van leven. Ja. En nu is het toch heel anders. Ja. Nu gaat het dus goed met Rian. Maar toen Anne begon met haar onderzoek in 2019, ging het heel slecht met haar. Alle input van Wave was dus van harte welkom. Ik vraag Anne hoe Rian eraan toe is als ze in een mindere periode zit. Je raakt op een gegeven moment het contact kwijt met Rian. Ze kan heel attent zijn. Op een gegeven moment zondert ze zich meer af. Dan wordt ze heel mat. Dan wordt ze bozer. Dan wordt ze echt helemaal vlak. En dan op een gegeven moment lijkt ze haar lichaam uit te schakelen. Stukje voor stukje. En dan is er gewoon helemaal geen verbale communicatie. En dan lijkt het alsof ze allemaal dingen om haar heen ziet en kijkt. En zit er heel veel angst in haar gezicht. En dan moet je er ook echt heel erg voeden. En er zijn ook keren geweest dat ze dan meer aan zondevoeding zat. Gewoon omdat het, ja, dan ben je er gewoon echt een leven in te houden. Dan is het helemaal niet meer iemand met wie je iets kan doen of iets echt als verbinding kan maken. En ja, daarvan is het dan wel erg de vraag, hoe menswaardig is dat? En omdat het verschil zo groot is tussen een vrouw waarmee je grapjes kan maken en die een beetje kan lezen naar dit, ja, dat is wel echt immens. Het raakt je volgens mij ook als je daarover vertelt. Ja, het was echt wel heel, heel, ja. Ja, het is gewoon wel echt heel, heel bizar om iemand zo te zien. Ja. Dus dat, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ik ben op weg naar Henk. Ik heb weinig te melden op dit moment. Ik voel me ook een beetje leeg. Ik weet zoals gewoonlijk nog steeds niks verder te bedenken. Wat er nou goed zou zijn voor Henk. En daar verlang ik natuurlijk heel erg naar. Je wil scoren op een bepaalde manier. En scoren is vanuit mijn ding gezien. Ja, gewoon denk ik toch vanuit een onzekerheid. Ben ik het waard om die onderzoeker te zijn? Ben ik het waard om mijn geld hiermee te verdienen? Dat denk ik wel. Maar ja, je wilt toch op een bepaalde manier heel graag resultaten. Oké. Ja. Oké, ik ga nog even rijden. 16 augustus 2019. Waar Nout soms lijkt vast te lopen, ziet Jan nog steeds talloze verbeterpunten. Zo had hij bij de start van zijn onderzoek naar Mark te maken met een hoge doorstroom van personeel. Iets waar bijna alle buitenstaanders tegenaan lopen tijdens hun onderzoek. Dat heb ik ook gezegd. Hoe doe jij je sollicitatiegesprekken? Want iedereen die daar, alle begeleiders die daar kwamen, die zeiden allemaal tegen, als ik zei, wie is Mark? Mark is agressief. Weet je hoe lang Mark hier zit? Nee, ik weet niet hoe lang Mark hier. Weet je hoe Mark zijn moeder heet? Nee, ik weet niet hoe Mark zijn moeder heet. Weet je wat Mark vroeger gedaan heeft? Nee, weet niet. Weet je dat hij op mijn motor heeft geschreven? Nee, ik weet niet. Wat weet je dan? Ja, Mark is agressief. Nou, lekker dan, weet je wel. Dus dat is toch geen draaiende motor? Want ik heb 3 managers meegemaakt. 3 gedragswetenschappers. 40 begeleiders. Wat denk je hoe die jongen zich eigenlijk voelt? Die jongen die heeft behoefte aan nabijheid. Die jongen heeft behoefte aan vriendschap. Die jongen is eenzaam. Die heb ik nou zelf gezien. Je komt daar. Karen zegt tegen mij, Jan, ik ben helemaal op. Ik heb net 2 diensten gedraaid. Maar ik heb ze meegemaakt dat ik daar kwam. Dat ze lagen te slapen op de bank. Ja, maar dat is niet gesmeerd natuurlijk, weet je wel. Dan krijg je toch geen lucht. dus dubbele diensten draaien. Het mag volgens mij nog ineens. Van het CAO. Of weet ik wat voor instellingen er allemaal zijn. October. Ja, het is moeilijk om me niet ontzettend op te winden over deze hele situatie. Als ik er echt even in ga zitten. Het staat zo lang stil. Ik vind dat er echt zo langzamerhand een vorm van onrecht hier gewoon ook wel een beetje inkruipt. Dat je je echt afvraagt van hoe lang kun je mensen met zulke goede bedoelingen aan het lijntje houden. En dat irriteert mij. Het is oktober 2020. De pandemie is inmiddels in volle gang. Waardoor de bezoekjes van de buitenstaanders stil zijn komen te liggen. Nout heeft in de tussentijd veel nieuwe ideeën over Henk bij Henks zorgteam neergelegd. Maar door personeelswisselingen en corona moet hij eindeloos wachten op antwoorden. Nu is zijn hoop gevestigd op de aanschaf van een hang. Een hang is een slagwerkinstrument en lijkt nog het meest op een grote omgekeerde wok. Zo'n pan waar je in kunt roerbakken. Het wordt met de handen bespeeld en brengt betoverende, haast meditatieve klanken voort. En dan denk je ook van, ja, hoe moeilijk, hoe fucking moeilijk kan het zijn? We hadden nu toch al lang af kunnen spreken. De hang wordt op zo'n manier in het dagprogramma opgenomen. En Nout, jij gaat achter die hang aan. Nou, het gebeurt gewoon allemaal niet. Het is klaar. Ik ga niet langer door of weet ik veel wat allemaal. Het is echt... Ik heb het gehad. Dit gaat voor geheid voor hobbels, zorg, om zo even te noemen. Hè, voor gezeik, voor gedoe. Je kunt erop wachten dat als je zo'n vreemde persoon binnen gaat brengen... 2 jaar lang, in het begin kun je nog een beetje sociaal wenselijk tegen elkaar doen. Maar dit zijn hele ingewikkelde situaties. Er zullen momenten komen dat er een conflict is... dat die buitenstaander wordt gezien als last... of dat die buitenstaander dat die het lastig vindt om... nog verbonden te blijven. Dus dat er als er gedoe ontstaat, dan moeten we bij elkaar blijven. Want dat zijn vanuit onderzoek gezien juist de belangrijke momenten. Dat is waar het om gaat. Dan gaat het schuren tussen de normale gang van zaken in zo'n setting... en het buitengewone van die blik van die buitenstaanden. Dus juist op de momenten dat het gaat schuren en dat het ingewikkeld wordt... dan moeten we bij elkaar blijven. In het begin, de eerste keer dat ik het speelde... dan zag je eigenlijk ook alle bewoners een beetje zo... Huh? Zo in de lucht kijken, zo van... hey, wat gebeurt er? Dat was een heel mooi moment. Ja. Met je voet. Nee, je moet wel met je hand spelen, hè? Mooi. Dankjewel. Goed gedaan. Dat is de eerste keer... Helemaal te gek. Het is mei 2021. Er circuleert inmiddels een proefmodel van de hang op de woning van Henk als experiment. In de 7 maanden die hieraan vooraf gingen, heb ik met een behoorlijk gefrustreerde man te maken gehad. Regelmatig kwam hij vloekend thuis en stond hij op het punt de handdoek in de ring te gooien. Gustaaf Bos coachte Nout op die momenten door met hem te gaan wandelen. Op die manier zorgde hij ervoor dat Nout toch betrokken bleef bij Wave. Dit was de eerste keer dat ik Henk ontmoette, na bijna 2 jaar verhalen over hem te hebben gehoord. Henk is een hele kleine man met borstelig haar. Hij kan lopen, maar zit voor het gemak soms ook in een rolstoel. Nou, Henk, dit is Mirjam. Ja, daar ben ik mee getrouwd. En soms doe ik ook gewoon dit. Dan leg ik gewoon mijn hand op dat tafelblad van zijn rolstoel. En dan gaat hij... Hij gaat je hand aaien. Ja, precies, gaat hij aaien. Of gaat hij over mijn knokkels, gaat hij even voelen. En dan duwt hij me weg. En na een tijdje, dan reikt hij weer naar me. En dan wil hij weer dat ik toch weer dat doe. Vanuit zo'n rammelaar die baby's ook hebben. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik nu een lijntje met hem heb. En dat hij gewoon heel goed weet wie ik ben. Volgens mij voelt de verzorging dat ook wel. Dat ze echt wel van mij weten van... Nou, het is misschien een typische snuiter uit het Westen of zo. Weet je wel. Maar hij heeft echt wel iets met, echt een lijntje met Henk. En dat voel ik gewoon. En daar kan dus dan ook echt een paar maanden kunnen daar overheen gaan. Zoals in die coronatijd, dat ik hem gewoon niet kon zien. En daarna dan ja, toch heel snel zijn wij eigenlijk weer op niveau qua contact. Ja. En dat vind ik leuk. Ja, zeker. Ja. Nou, pakt hij je weer beet, hè? Dat is zo fijn. Ik ga weer hier. Ja. Roosendaal. Zeker. En dan komt... Op Zoom, hè? Op Berg op Zoom. Berg op Zoom. Zou ik dan Berg eens zoeken? Ja. Eens even kijken waar ik die kan vinden. Hier. Kijk, hier lijkt Berg te staan. Anne zorgde er niet alleen voor dat Rian van haar kamer afkwam, maar ontdekte ook dat een vaste activiteit, gekoppeld aan een vast persoon, goed werkte voor Rian. Sindsdien puzzelen ze met elkaar. Wat ik eigenlijk merkte, wat heel fijn was om dit zo te doen, is... één, ze weet altijd dat ze dat gaat doen. Twee, je hoeft niet zo heel veel te praten. Dus je kunt dit heel goed doen zonder heel erg te kletsen. Want je merkt dat dat voor haar gewoon echt wel ingewikkeld kan zijn af en toe. En ze heeft ook tijd om op een gegeven moment wel weer meer te gaan praten. En wat te gaan meer interactie te hebben. En wat dingen te gaan vragen en een grapje te maken. En het idee is eigenlijk ontstaan omdat Rian heeft ook Helga. En Helga is de muziektherapeute. En die komt nu al volgens mij al meer dan 7 jaar bij Rian. En het maakt niet uit in wat voor een mentale staat zij is. Maakt altijd muziek met Helga. En toen dacht ik, ja, want ik ben allerlei begeleiders en oud-begeleiders om Rian heen gaan interviewen. En toen dacht ik, volgens mij zit daar wel iets interessants. Want iedereen is zich aan het aanpassen aan Rians gedrag. En Rian past zich altijd aan Helga, omdat ze dan muziek gaan maken. Volgens mij zit daar iets wat wel te onderzoeken valt. En ik vroeg me af, want jij doet af en toe de nagels lakken, toch, of niet? Dat klopt inderdaad, ja. En hoe doe je dat dan meestal? Hoe gaat dat eigenlijk? Dan doen we ondertussen zachtjes een muziekje of een leuk filmpje tussendoor. Want daar wachten op dat de nagels droog zijn, dat is het finesse bij mij, zeg maar. Ja. Dan moet ze toch blijven zitten, want ja, anders gaat ze toch dingen met haar handen doen. Ja, dan heeft het al geen zin meer. Ja. Dus dan het nagellakken aan zich, dat gaat goed. En daarna laten drogen, dat is eigenlijk spannend. Ja, ja. Het puzzelen van Anne heeft zo'n positieve uitwerking op Rian... dat Anne op het idee kwam om de 3 vaste begeleiders van Rian... ook een vaste activiteit te geven. Iets wat de verzorgers zelf ook prettig vinden om te doen. Sindsdien lakt Pien haar nagels, Maaike knutselt met Rian... En Rianne wandelt met haar. Want ik neem, nou, van de week zijn we weer begonnen met wandelen toen het wel lekker weer was. Ja. Yeah. En het is weer iets langer licht s'avonds. Ja. Yeah. Dan gaan we weer naar het bankje. Nou, dus, en dan doe ik meestal op mijn telefoon. Ik ben in september oma geworden. Laat ik die foto's zien. Ja, yeah, leuk. Op mijn telefoon. En, ja, dat vind ik gewoon kei leuk. Anne checkt zo nu en dan of deze afspraken nog wel nageleefd worden. Je ging eigenlijk even controleren. Ik ging een beetje controleren. Ah, nou moet ik wel zeggen dat ik echt heel veel vertrouwen had in deze 3 dat ze het nog steeds deden. Maar je weet natuurlijk nooit hoeveel ze doen als ik er ben. Ja. En hoeveel ze doen op andere momenten. Want het zou prima kunnen dat ik ook als stok achter de deur functioneer om dat te blijven doen. Maar ja, dat, op een gegeven moment ben ik er niet meer en kan ik die stok achter de deur niet meer zijn. Het is een hoop geld, daar ben ik me ook echt van bewust. Het is voor een simpele hang, een nieuwe hang, waar je gewoon een mooie garantie en weet ik veel wat, die kost 14 à 1500 euro. Dat is echt veel geld. Verbeter me als het niet zo is. Op zich heeft hij er wel voor hoeveel Henk er plezier aan kan hebben, heeft hij wel plezier aan, maar het is voor korte duur. En de andere bewoners hebben er misschien nog wel meer schik in. Ja. Ja. Mag ik hier nog even op aanhaken? Het enige. Misschien is het ook dat een verzorger denkt, hey, het interesseert hem niet, dus ik stop maar. 20 mei 2021. Nout zit in een online overleg met mensen van het kernteam rond Henk. Ze evalueren het gebruik van de hang tot nu toe. Omdat Henk een korte concentratieboog heeft, valt het effect moeilijk te meten. Maar Henks medebewoners lijken wel gegrepen door het instrument. Dat was een beetje mijn droom eigenlijk. Dus dat je gewoon alsof je gitaar pakt en gewoon 3-4 liedjes en dan is het ook wel weer af, bij wijze van spreken. Maar dat je even gewoon daarmee een soort sfeer creëert of zo, weet je wel. En dat is met Henk, met dat in- en uitschuiven. We kunnen het moeilijk meten, maar de kans is toch wel groot dat hij er gewoon wel iets aan ontleent en dat hij er op een bepaalde manier door geprikkeld wordt. Ja, nee, dus bij de laatste bijeenkomst hebben iedereen dat gevraagd. En dat is nu ook weer de bedoeling van, hey, hoe loop je nu richting het einde? En dan met specifieke aandacht voor je eindproduct. Hoe zit je daar nu in? De buitenstaanders zijn bijna klaar. 2 jaar lang bestudeerden ze 1 dagdeel per week hun hoofdpersonen en deelden ze hun observaties onderling en met de leiding van Wave. Van de 14 startende buitenstaanders zijn er nog 9 over. Anne, Jan en Nout zijn nog aan boord. Ja, maar daarom 2 jaar. Ik moest daar in het begin zo om lachen. 2 jaar, wat lang. Maar dat is zo belangrijk, omdat daardoor heb je de tijd en ligt er niet de druk op, weet je wel. Er kan iets fout gaan, maar er is zelfs nog zoveel tijd dat het zich toch weer vanuit dat crisismoment, hoe je het ook maar noemen wil, zich toch weer kan herstellen of weer kan opstaan of op een andere manier verder kan gaan. Voor de een was dit traject lastiger dan voor de ander. Anne lijkt vooral successen geboekt te hebben. Vindt ook de vaste woonbegeleider van haar hoofdpersoon, Rian. Ja, ik denk dat wij haar leven wel meer verrijkt hebben. Dat wij haar meer lichtpuntjes bezorgd hebben als die tijd daarvoor. Mm-hmm. Vooral vanwege die tip van jou mede, denk ik. Onvoorwaardelijk daar naar binnen gaan. En Helga van de Muziek heeft ook wel altijd onderschreven en ondersteund. Ja. En er voorwaardelijk op dat moment voor haar zijn. Sommige bevindingen, als schone lepels of puzzelen, leken ogenschijnlijk simpel. Maar toch zag de verzorging dit door hoge werkdruk over het hoofd. Daarom schreef Jan een biografie over Mark, bestemd voor nieuw personeel. En ik heb een biografie geschreven in samenwerking met zijn moeder, zijn zuster, zijn vader en begeleiders. Deze biografie kun je lezen als een soort korte handleiding. Voor Mark is het erg belangrijk om hem het gevoel te geven dat je er voor hem bent, maar ook echt voor hem bent. En niet met je telefoon bezig zijn of onnodig met je collega's gaat praten. Als Mark goed gestemd is, dan kan hij het wel hebben. Is die minder goed gestemd, dan moet je daar wel rekening mee houden. Sommige bevindingen waren een beetje taboe en wachten nog op een vervolg. Zoals Jans, sekswerker. Maar de rest, ik weet niet, het is allemaal een beetje moeilijk. Maar mijn sekswerker kan ik niet naar binnen krijgen. Ik hoop gewoon dat er een vast team komt. Weet je, een vast team gewoon. Andere bevindingen werden wel toegepast. Soms niet voor de hoofdpersoon zelf, maar voor de medebewoners. Zoals bij de hang van Nout. En je hebt dan ook gevraagd van, gaan we over tot aanschaf? En daar heeft het team wel van harte ja op gezegd. Dus zij willen echt wel wat met muziek doen. Ja, omdat ze een muziekmiddag organiseren. Dat vind ik briljant, natuurlijk. Weet je wel, dan heb je gewoon ook, dan kun je gewoon de hang neerleggen, maar ook iets met klankschalen of iets met een xylofoon of weet ik veel wat. Het afscheid nadert. Maar van wie neem je in sommige gevallen nou eigenlijk afscheid? Want ik weet na 2 jaar niet wie Henk is. Ik weet het gewoon nog steeds. Ik heb een band met hem opgebouwd. En het is eigenlijk gewoon een ontzettend tof kerel. Jan ziet er tegenop. ik zit er wel mee, hoe moet ik nou afscheid nemen van iemand waar ik 2 jaar mee heb opgetrokken? Alle 3 de buitenstaanders hebben aangegeven om op vrijwillige basis betrokken te willen blijven bij hun hoofdpersonen. En Nout is dusdanig geïnspireerd door Wave dat hij heeft besloten zich om te scholen tot muziektherapeut. Ach, wat een lief jongetje loopt daar. Jezus, wat een wereld is dit toch. Jonge kinderen, ongeveer net zo oud als mijn fantastische mooie Boris. Een klein jongetje aan de hand. Ook een achterstand. Ja, nou ja, dit is gewoon ook een deel van waar ik me in wil bewegen. Gewoon wat dat betreft, fuck de kunst. Gewoon, het is leuk dat het er is. Maar, wauw. Ja, dit zeg ik even uit de grond van mijn hart. Als ik hier voor mensen gewoon wat kan betekenen, dan is dat ook ontzettend goed. Je hoorde de Buitenstaanders, een documentaire gemaakt door Mirjam van Biemen voor de NTR, voor de podcast Docs. Ja, wat gebeurt er nu met alle bevindingen van de buitenstaanders? Sowieso wordt er op iedere zorglocatie een afsluitende bijeenkomst georganiseerd waar alle buitenstaanders hun eindproduct zullen presenteren. Ja, dit kan een biografie zijn, zoals Jan schreef, maar ook een film, zoals een van de andere buitenstaanders maakte. Vervolgens zal het gesprek worden aangegaan op hoger niveau, zodat van alle conclusies echt serieus werk gemaakt wordt. Het uiteindelijke doel is dat er breder van geleerd wordt. Ja, binnen de zorginstellingen zelf, maar ook binnen zorggericht onderwijs, zoals hbo-opleidingen, sociaal werk en verpleegkundigen. Straks hebben we een nieuwe aflevering van Dorhout en natuurlijk het journaal van 3 uur. En na 4 uiteraard hier gaan op NPO Radio 1. Maar nu eerst Douwe Bob en Sweet Sunshine. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bijna 23 miljoen kinderen hebben door de coronapandemie vorig jaar vaccinaties gemist. Tegen bijvoorbeeld mazelen en polio. Dat schrijven de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-kinderorganisatie UNICEF. Het gaat om het hoogste aantal in ruim 10 jaar. De mazelen is een zeer besmettelijke ziekte en is vooral in arme landen niet onder controle. Volgens de WHO heeft de coronapandemie het vaccinatieprogramma van kinderen meer dan 10 jaar terug in de tijd geworpen. De organisatie waarschuwt dat het dit jaar kan leiden tot grote uitbraken. Britney Spears mag zelf haar advocaat kiezen. Dat heeft de rechtbank in Los Angeles bepaald. Het is een kleine overwinning in de strijd over haar onder toezichtstelling. De zitting volgde 3 weken nadat de 39-jarige popster de rechtbank emotioneel had toegesproken. Laat mij vrij, laat mij beschikken over mijn leven, zei ze. Britney Spears staat al 13 jaar onder curatele van haar vader na een publiekelijke inzinking. Daardoor heeft ze geen zeggenschap meer over haar financiën, haar eigendommen en mag ze over veel privézaken niet zelf beslissen. Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties naar de Spaanse eilanden. Gaat om reizen tot en met 2 augustus. Voor tienduizenden Nederlanders gaat hun vakantie daardoor niet door. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen. Vandaag wordt duidelijk of dat reisadvies inderdaad wordt aangepast. De gemeente Valkenburg waarschuwt mensen om niet door overstroomde straten te lopen. Putdeksels kunnen zijn weggespoeld en in het modderige water is dat niet te zien. Bovendien kan het water vervuild zijn met rioolwater. Netbeheerder Enexis meldt dat door het hoge water ook een stroomstoring is veroorzaakt. Daardoor zitten zo'n 370 huishoudens zonder stroom. De burgemeester van Valkenburg heeft een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat kwetsbare ouderen geëvacueerd mogen worden uit hun ondergelopen woning, ook als zij dat zelf niet willen. Het weer. In Limburg lijkt het vannacht droog te blijven. Er vallen wel buien op andere plaatsen in het land. Verder is het bewolkt en het is zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02. Je luistert nog steeds naar Focus op NPO Radio 1. Ja, ook dit uur hoor je weer de beste podcast van onze zender. Zometeen heb ik een aflevering van Door Hout voor je klaarstaan. En ook de Jotcast komt nog voorbij voor 4 uur. Maar nu op NPO Radio 1, BTS met Dynamite. NPO Radio 1. In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is great, hey. Yes, Dynamite. Focus. Ja, tijdens de coronacrisis stijgt met het aantal besmettingen ook de kritiek op de maatregelen. Want ja, waar doen we het voor en voor wie? Is de economie niet belangrijker dan de kwetsbare groep die we beschermen? Het lijkt alsof we zijn opgesplitst in twee groepen, waarvan één risicogroep. In de podcast Door Hout gaat Mieke van der Wij in gesprek met de mensen voor wie we het doen. En een van die mensen is dichter des vaderlands Lieke Marsman, die aan kanker lijdt. Tot er een einde komt aan de lockdown. Nederland gaat open. In rap tempo worden maatregelen teruggedraaid. Het nieuwe normaal maakt plaats voor het oude. Voorlopig. Maar waar hebben we zo lang zoveel voor gelaten? Of eigenlijk voor wie? Let een beetje op elkaar. Mijn naam is Mieke van der Wij en in deze podcast van Omroep Max en NPO Radio 1 ga ik in gesprek met mensen uit de risicogroepen. Doorhout volgens sommigen. Een term die een geheel eigen leven is gaan leiden. Ik kan heel goed nu gewoon 10 minuten gewoon echt heel helder boos zijn. Snap je dat je gewoon echt ziet van ja, dit klopt gewoon niet en ik ga me daarover uitspreken. En ik maak me ook iets minder zorgen nu over de consequenties van dat uitspreek. Ik ga dit nu gewoon zo zeggen. Je hoort Lieke Marsman, dichter des vaderlands. Lieke is in haar werk vaak kritisch. Over Nederland, over de maatschappij, de politiek, maar ook over hoe met de pandemie omgegaan wordt. Een ander thema in de gedichten is haar ziekte. Lieke heeft kanker, kraakbeenkanker. Hoi! Ja, ik dacht, ik ga hier maar even buiten staan, want er staat niet echt een heel duidelijke bel hier. Ik kom net aan. Ja, nee, ik zag het. Fijn dat je er bent. Goed dat je gekomen bent. Super, ja. Ja, dat, is, dat wordt tijdelijk gehuurd door de omroep. Wat in de coronatijd ook mensen dus hier in Amsterdam konden werken. Ja, nou, we gaan hier naar boven. De podcastserie heet Doorhout. Voel je je ook doorhout? Nou, op sommige dagen wel. Daar moet ik ook wel eerlijk over zijn. Dat is echt alleen fysiek, dus zeg maar mentaal helemaal niet. Of psychisch, nee. Nee, want je hebt je wel boos gemaakt over die term. Ja, gewoon omdat in het begin van de coronapandemie het natuurlijk heel erg zoeken was van hoe gaat het kabinet of hoe gaan wij dit als samenleving aanpakken. En daar moesten natuurlijk allerlei zware keuzes worden gemaakt. Zo'n keuze maken door te zeggen van nou ja, er is ook een groep doorhoud en daar hoeven we in die keuze eigenlijk helemaal geen rekening mee te houden. Ja, dat vond ik wel heel erg. Maar juist in die periode werd jij benoemd tot dichter des vaderlands. Ja, ja, dat was wel heel leuk, ja. En mensen vragen ook wel eens van, hoe doe je dat dan? Hoe kan het dat je dan, dat je zeg maar, nou ja, nu al 3 jaar voor kanker behandeld wordt. Maar eigenlijk gaat het met mijn carrière sindsdien helemaal niet slechter. Ik denk dat dat ook wel iets is wat mensen kunnen leren van chronisch zieken. Je wordt veel beter in keuzes maken, zeg maar. Ik denk dat niemand zo goed is in keuzes maken en super effectief werken als mensen die chronisch ziek zijn. Want je moet gewoon elke dag kiezen, oké, ik heb zoveel energie en nou ja, wat ga ik doen vandaag daarmee? En dan kies je dus altijd iets wat je echt belangrijk of echt leuk vindt. Ja. Zou het ene ook iets met het ander te maken hebben, vraag ik me opeens af. Je had ook kunnen denken, het gaat niemand wat aan dat ik ziek ben. Ja, ik heb het er niet over. Ik heb het er niet superveel over. Van de andere kant, ik vind het heel raar om het er niet over te hebben. Omdat het is een beetje alsof je tegen iemand die aan het verdrinken is zegt van, hey, je moet niet zo roepen dat je aan het verdrinken bent. Ja. Voor mij, ja, dit is gewoon elke dag aan de hand. Ja. De volgende skin duurt 5 minuten, hè? Het boekje dat ik nu in mijn hand heb. Ja. Dat gaat daar eigenlijk helemaal over. Ja. Ja, dat was heel erg voor mij persoonlijk een manier om 3 jaar geleden dat te verwerken, denk ik. Dat was heel erg de acute fase van die ziekte. Dat boekje eindigt ook nog op een vrij optimistische noot, waarvan ik nu ook wel eens denk, ach, waarom heb je dat in hemelsnaam opgeschreven? Omdat het daarna dus gewoon weer terugkwam en nou ja, alleen maar ellendiger werd. Maar in mijn nieuwe bundel, in mijn mand, gaat het daar volgens mij helemaal niet over. op het moment dat je zoiets treft, zou je kunnen denken, nou, ik ga mijn leven nu maar bewust klein houden en ik ga maar gewoon genieten van de dingen die er zijn, want ik heb weinig energie. Maar dat doe jij juist niet. Ik merk juist, naarmate ik langer ziek ben en zo, dat die momenten van woede, die worden steeds afgebakender en steeds scherper. En zeg maar, hoe scherper die woede brandt, hoeveel meer ruimte en rust ik in de rest van mijn leven heb. Dus ik kan heel goed nu gewoon 10 minuten gewoon echt heel helder boos zijn. Snap je dat je gewoon echt ziet van, ja, dit klopt gewoon niet en ik ga me daarover uitspreken. En ik maak me ook iets minder zorgen nu over de consequenties van dat uitspreken. Vroeger zou ik was altijd best wel een watje, zeg maar, niet iemand die anderen tegen de schenen schopte. En nu denk ik, nee, ik ga dit nu gewoon zo zeggen. 10 minuten. Bij wijze van spreken. En de rest van mijn leven ervaar ik eigenlijk dan dus veel meer kalmte. En veel meer rust en tijd om dus inderdaad leuke dingen te doen. Dus wat dat betreft kost het juist minder energie nu. Heb je nog getwijfeld of je die dat op je moest nemen, dat Dichter des Vaderlands? Ja, nee, tuurlijk heb ik daar over nagedacht. Maar uiteindelijk, dus omdat ik het nu wat makkelijker vind om keuzes te maken, dacht ik, nou, ik ga zien wel waar het schip strandt. En tot nu toe is het nog niet gestrand? Nee, tot nu toe vaart het lekker door. Dus. Nou ja, jouw allereerste gedicht, dat was meteen echt wel best een felle aanklacht tegen ons land. Ik dacht, nou, dat begint lekker. Nee, over Nederland. Je nostalgie is oprecht, maar je rookworst is nep. Nou, dat is toch een heerlijke eerste zin. Ja, dat. Je boodschap is groen, maar aan je platform kleeft bloed. Je algoritme is statistisch, je vangnet een hoepel. Je bijstand gekort, terwijl optimisme een plicht is. Ja, dat was op dat moment wel hoe ik me daarover voelde. En nog steeds eigenlijk ook wel. Dit ging over het systeem en over bepaalde systemen. Want aan het einde eindigt het ook best wel hoopvol, als in dat de mensen die leven in dat systeem wel de moed erin houden. En ik denk dat heel veel mensen afgelopen winter als een bijzonder zware, lange winter hebben ervaren. Dat denk ik ook wel, ja. Nou, dat heb ik ook wel echt. En dat algoritme, waar slaat dat op? Die algoritme statistisch? Nou, die zinnen gaan heel erg over de toeslagenaffaire. Wat natuurlijk ook zich in een soort van slow motion, als een soort heel langzaam ontsporende trein afgelopen jaren voor ons ogen zich heeft afgespeeld. En wat een symbool is geworden, denk ik, van de hardvochtige manier waarop er de afgelopen decennia is omgesprongen met mensen aan de onderkant van de samenleving. En daartegenover staat dan weer dat op andere vlakken er miljarden rondvliegen. Ik vind dat echt onbegrijpelijk. Krijg je daar nou veel reactie op? Of sowieso op je werk? Op die Dichter des Vaderlands gedichten krijg ik wel veel reactie, ja. Allemaal juichend of ook wel kritisch? Ja, er zitten ook wel wat kritische dingen tussen, maar over het algemeen zijn de reacties heel positief. Wil je iets voorlezen? Ik vond dit heel mooi. Tractaties. Ja. Irrationaliteit is een emergente eigenschap. Niet te verklaren vanuit de celprocessen van ons brein, toch onomstotelijk bewezen aanwezig wanneer we lief hebben of ziek zijn en denken dood te gaan, terwijl we niet doodgaan, nog niet. De evolutie is een vorm van bijvangst. Positieve ontwikkeling, terwijl om ons heen alles naar de galamise gaat. Wat is geluk in dit verband? Het leven deelt mini-zakjes kroki uit. Het hart klopt sneller naarmate de tractatie nadert. Met een beetje geluk zijn er nog blauwe. Maar waarom botsen sommigen op goed verlichte kruispunten tegen bomen, terwijl anderen net niet de afgrond inrijden bij noodweer? Geluk dwing je af. Toch, pech voorkom je er niet mee. We lokken trauma's uit bij muizen, veroorzaken hartfalen bij makaken, verbranden varkens levend. De witte neushoorn sterft uit. Wat een pech de laatste witte neushoorn te zijn. Of juist geluk. Paniek voelt als vlinders. Weten, nog maar 24 uur te leven, dan maar chaotisch om de wegen doorheen fladderen. Alleen warmte kan me kalmeren. Niet dat moerassige van de Flevopolder, maar de droge lucht die de diaspora van vakantievierend Nederland bepaalt. Maar elke dag is kiezen tussen vitamine D-tekort en huidkanker. Ook in Toscane. Laatst, in zo'n droogzon, de schors viel van de bomen, moest ik denken aan Wittgensteins tractatus en onderzoekingen. Zouden angstkreten de enige taalspelen zijn die alle levende wezens begrijpen, samen met anticipatie op tractatie? Ergens gaat een luikje open, klats, een muis krijgt een brokje. Het gepiep komt uit mijn longen als ik bang ben. Waarover men niet kan spreken, daarover maakt men gebaren of barst men in huilen uit. Mooi. Dit komt dus uit de bundel. De volgende scan duurt 5 minuten. Ja. Dat was iets wat je steeds te horen kreeg als je in zo'n scanapparaat lag. Ja. De volgende scan duurt 2 minuten, de volgende scan duurt 3 minuten. Ja, alles bij elkaar duurt dat wel een uur. Maar dat weten ze heel goed in kleine brokjes op te delen. Ja. Ja. Maar goed, dit is een bundel waarin je heel veel geschreven hebt over, over je ziekte die je toen opeens overviel. Hè? Ja, dat is echt geschreven, ik denk in de maand of in de 6 weken nadat ik voor de eerst geopereerd werd. En dan is kraakbeenkanker, dat klinkt ook zo. Vind je het een rot woord om uit te spreken? Het is niet een hele sexy vorm van kanker, nee. Er bestaan geen sexy vormen nee, van kanker, volgens mij. Nee, dat is ook zo. Maar kraakbeen, dat vind ik ook. Ja, het is echt zo'n. Het allitereert wel. Ja, kraakbeen is echt zo'n. Zo iets waar je nooit over nadenkt, toch? Wie denkt er nou na? Van, oh ja, weet je wel, spieren, daar denk je wel eens over. Botten, gewoon al je organen, daar denk je ook wel eens over. Maar kraakbeen, ik vind het zo'n. Nou ja, je beschrijft ook hoe je gewoon last had van je schouder. En ja, dat het diagnose was die gewoon echt helemaal gewoon uit de hemel kon vallen. Je had geen idee. Ja. Ja, maar dat is ook achteraf, denk ik. Hoezo had ik geen idee? Dat gewoon omdat, zeg maar, als die tumor aan de voorkant had gezeten, dan had ik gedacht, oh mijn god, ik heb borstkanker. En ook echt heel erg. Want dat is iets waar we heel erg op gebrand zijn. Van oké, je moet voelen of er iets in je borsten zit of niet. Of weet je wel, dat kan je onderzoeken. Ja, precies. Ja. Dus ik had best wel een bobbel op mijn schouder zitten. Maar ik had gewoon nooit bedacht dat je daar ook kanker kan hebben. Ik had echt geen idee, nee. En had je vriendin het ook niet gezien? Nou ja, op een gegeven moment zag iedereen het wel. Maar ook artsen dachten niet van, nee, dit is iets ergs. Of dit is iets waar we iets mee moeten. Nee. We moeten er wel iets mee, maar er zit niet echt spoed achter. Dus. Ja. Maar hoe bepaalt die ziekte je dagelijks leven? Op dit moment, omdat ik ruim een half jaar chemotherapie krijg. Wat dus best wel zwaar is. Dus dat bepaalt wel, dat bepaalt wel mijn leven. Dat je gewoon verder niet zoveel. Nou, het is heel erg. Je hebt heel veel verschillende soorten chemo en heel veel verschillende manieren van het toedienen. Pillen, infusen. Precies, pillen, infusen. En ik krijg dan pillen en dat is iets. Dan spreid je eigenlijk een dosis over meerdere dagen. Maar dus, je wordt er heel moe van. Je wordt er wel echt heel ellendig van. Ja. Ja. In die bundel, die volgende bundel, in mijn mand, heeft een hele andere toon. Deel 2 van het gedicht Universele Esthetiek. Die vond ik wel mooi. Ja. En dat het ook zo'n zelfbewuste gedicht is. Ja. Ik weet dat ik in staat ben, zo begint het. Ja, dat is heel vitalistisch bijna. Ja. Marsman. Ik weet dat ik in staat ben om iets afschuwelijks om te buigen tot het bitterzoete dat een leven zijn waarde geeft. De crisis en chaos waaruit een leven zijn dynamiek haalt. Dit vertel ik mezelf wanneer ik nadenk over de dood. Dankzij de dood verliezen we onze onschuld, wat niet betekent dat we schuldig worden. Het betekent dat het leven niet langer alleen maar leuk is. Het betekent dat als ik dat gedicht opnieuw kon schrijven, ik er een religieus ontwaken in zou leggen. God weet hoezeer ik het nodig heb. De laatste tijd voel ik me zo afgesneden van mijn toekomst. Wat heeft het voor zin om te fantaseren over waar je over 10 jaar zou kunnen wonen als de dokter morgen kan bellen om te zeggen dat het klaar is. Er is geen toekomst, alleen een lang en stroperig hier en ik zijn. Het enige zwerven door de tijd dat ik soms doe is terugblikken op het verleden, waarvan akte. Maar aangezien ook dat in het licht van geen toekomst buitengewoon droevig maakt, en dan laat ik de normale portie melancholie die zoiets met zich meebrengt nog buiten beschouwing, probeer ik het zoveel mogelijk te vermijden. Wat resteert is het ultieme leven in het nu. Maar voor iemand die een groot deel van haar zielenrust doorgaans haalde uit de gedachte dat in de toekomst alles beter wordt, is het gekmakend. De dokter belt eerder dan verwacht en weet de gemoederen voor even te bedaren. Rustig maar. Dan slaat de betovering van de dood, waarin ieder gebaar of geluid betekenis heeft, opeens weer om in het gewone onrustige klikklak van een middag zonder doelen. Het is ook nooit goed met die pathetische dichters. Op het moment dat je dan in zo'n verhoogde staat van angst of paraatheid bent, hè, dat je denkt, ook krijg dan misschien straks een slecht bericht, dan krijgt alles een hele andere betekenis. Dan opeens dan een klok krijgt een andere betekenis. Ja. Omdat die, nou ja. Nee, dat vind ik een hele gekke ervaring. Ik heb dat echt letterlijk wel eens gehad, dat je dan wacht op een uitslag en dan inderdaad overal een soort van tekens in gaat zien en bijna heel erg bijgelovig wordt. En als het dan meevalt, dan zit je 's avonds je gewoon weer op te winden over dat het slecht weer wordt volgende dag. Weet je, dat vind ik heel grappig hoe snel mensen schakelen. Ja. Ja, dat is heel erg, denk ik, een soort van waar je tussen schippert als je je zo bezighoudt met de dood. Soort van de hele, alsof je steeds een soort glimp ervan opvangt. En nee, daarna, of je gaat gewoon door met je alledaagse leven, of je blijft daar even in hangen. En als je daar even in blijft hangen, is het ook wel iets heel moois of iets, ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen, voor een dichter levert het ook wel wat op. Of is dat heel cynisch? Nou ja, het feit dat ik dus inderdaad in staat ben om dat dan op te schrijven, maakt het wel toch nog weer een stuk draaglijker. Het lijkt me heel moeilijk om dat soort dingen te voelen als je daar geen woorden aan kan geven. Voelde jij op enig moment tijdens die ziekte dat je aan de zijkant van de maatschappij kwam te staan? Ja en nee. Dat is een beetje, want op de een of andere manier, ik ben eigenlijk altijd best wel mee blijven doen, maar wel veel minder of zo. Dus wel een soort van op 30%. En dat kan op sommige dagen, als iedereen hard aan het werken is of aan het feesten is of zo, dan kan dat best wel zo voelen alsof je niet meer meedoet. Behalve dat ik dan altijd een paar dagen later toch ook wel weer zelf een gedicht weet te schrijven of, weet je wel, op mijn manier wel meedoet. Ja, want je bent 30. Ja. En de meeste mensen om jou heen, die willen toch feesten of uitgaan of in ieder geval. Ja, nee, dat is nu wel. Die fase zijn we nu wel voorbij. Okay. Mijn vriendengroep. Maar nu inderdaad krijgen mensen kinderen en kopen ze huizen en dat soort dingen. Ja. En denk je dan, nou, dat ga ik maar even niet aan beginnen? Want, ja, dat soort dingen zitten er op dit moment niet in. Nee. Daar ben je. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Nee. Maar dat is niet iets. Nee, daar ben ik niet heel rauwig om. Of ook weer wel, maar dat soort van dat zijn zulke abstracte dingen. Daar heb ik eigenlijk niet echt de tijd voor om daar. Nou ja, kinderen krijgen is niet een abstract ding natuurlijk. Maar voor mij is dat heel abstract. Dat geeft waarschijnlijk al aan dat het gewoon echt niet beeld. Nee, maar goed, je vriendin zou een kind kunnen krijgen. Ja, dat zou kunnen, maar dat is nu gewoon niet slim. Nee. Huizen kopen is toch ook eigenlijk niet iets heel abstracts? Dat is voor mijn generatie echt heel erg abstract. Maar goed, dat is dan weer een andere kwestie. Dat snap ik. Maar goed, daar kan je ook nog wel eens kwaad over maken. Klopt, misschien in een gedicht. Dat gaat misschien ook nog wel een keer gebeuren. Maar je had dus niet het gevoel alsof je door die ziekte minder meedeed? Jawel, ja, tuurlijk wel. Ja, maar nee, tuurlijk heb ik dat soms wel. Ja, want dat is gewoon zo. Ja. Van de andere kant, dat kwam de afgelopen jaar ook gewoon wel heel erg door corona. Dus ik denk dat viel samen. Dat viel heel erg samen. Zeg maar dat ik met die chemo begon was in november. Nou ja, toen ging ook net het land weer helemaal op slot. Iedereen lag op de bank en jij ook. Precies, ja. Dus dat was niet zo heel gek. Dat gaat misschien nu wel heel gek worden. Nu in die zomer gaat dat verschil groter worden. Ja, misschien wel. Ja, dat zou ongetwijfeld. En wat zou je als, heb je daarover nagedacht wat je, het is 2 jaar, hè, dat dichter is vaderlands, die titel. Heb je het idee, ik wil mensen iets meegeven of ik wil ze iets vertellen of iets duidelijk maken? Heb je een soort doel? Heb je daarover nagedacht? Ik heb nu net een gedicht geschreven wat eigenlijk heel erg gaat over alle mensen die dood zijn gegaan afgelopen jaar. En daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Het is nu heel erg van, oké, we gaan weer, weet je wel, misschien weer naar een festival deze zomer en iedereen zit weer lekker op het terras. Maar er zijn ook meer dan 17.000 mensen in Nederland doodgegaan aan corona. Wereldwijd natuurlijk echt nog veel meer. Wereldwijd meer dan 3,5 miljoen. Precies. En dat is toch best wel een ding. Ik heb zelf niet iemand aan corona verloren in mijn directe omgeving. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je dat wel hebt gedaan, dan wordt dit helemaal niet een soort van feestelijke slutty summer, zoals het nu al her en der wordt genoemd. Dus dan lijkt me best wel goed om daarbij stil te staan. Ik denk ook als land dat dat heel goed is. Want als we weer verder willen en wel weer terug willen naar het oude normaal, ja, dan moet je wel eerst je soort van je collectieve trauma's even onder ogen komen. Dankjewel, Lieke Marsman. Ja, ja, jij bedankt. Ja, fijn dat je er was. En succes met de poëzie. Ja, en heel veel sterkte met je behandelingen. Ja, dank je. En hopen dat het allemaal aanslaat. Ik hoop het ook. Ja, dat was Lieke Marsman, een jonge, streedvaardige dichter des vaderlands. En ze is heel ziek, daar is ze ook heel open over. Daar heeft ze ook heel veel gedichten over geschreven. Maar tegelijkertijd is ze enorm geëngageerd en maakt ze zich ontzettend druk over de maatschappij en over de wereld, over de klimaatverandering. En dat vind ik eigenlijk wel heel, ja, indrukwekkend eigenlijk. Je zou ook verwachten dat iemand die heel ziek is de neiging heeft om haar wereld heel klein te maken. Hè, om zich heel erg terug te trekken in een eigen veilige cocon. Dat doet ze aan de ene kant ook wel, maar aan de andere kant juist helemaal niet. En ja, ik vind dat bewonderenswaardig. En tegelijkertijd is haar poëzie ook echt heel ontroerend. Ik lees nog even een paar regels voor uit die fantastische bundel In mijn mand. Op het lands grootste poëziefestival bij het gezamenlijke buffet achteraf was er een tafel waaraan de oudere dichters kopstootjes dronken. Judith Herzberg, Antje Krog en Charles Bernstein, met een glaasje jenever voor zich. Aan mijn kant van de zaal, de jonge dichters, werden er de grootste plannen gemaakt. Een transcontinentale lezingenreeks waarover we nog e-mailcontact zouden hebben. Ik dacht, oh, wat zou ik ervoor geven om ooit aan de tafel met oude dichters te zitten. En gaat ze nog verder. In een lifestyle magazine zullen ze me vragen, zoals ze vrouwen die een bepaalde leeftijd bereiken vragen: vind je het erg om oud te worden? En ik zal zeggen, ben je gek? Verval is voor mij vooruitgang. En dan gaat dat gedicht nog een heel eind verder. En ik kan dat beamen, want aan mij wordt ook altijd gevraagd: vind je het erg om oud te worden? Lieke Marsman zou dus dolgraag een oude dichteres willen worden. En dat zouden wij ook allemaal heel graag willen. Want dat betekent dat ze nog heel lang hele mooie poëzie gaat schrijven. We hebben deze podcast Doorhout genoemd. Maar dat was best nog wel eens een lastige benaming. Het was soms zelfs ongemakkelijk, want het gaat wel over mensen. Het is namelijk een pijnlijke benaming. En het maakt dan ook best veel los. En dat is te horen aan de reacties die ik krijg. Hi Mieke. Doorhout, wat een goed onderwerp. Daar ben ik afgelopen jaar ook druk mee geweest. Zelf ben ik opgegroeid met een auto-immuunziekte. Maar ik heb me nooit beperkt of kwetsbaar of ongezond gevoeld. En toch was ik opeens verworden tot, jawel, doorhout. Om me heen vonden ook wel bekende en minder bekende dat mensen die kwetsbaarder waren zichzelf best wel een tijdje konden opsluiten, zodat anderen dan weer wat meer vrijheid zouden hebben of weer terug konden naar normaal. En ik bleek dus, zonder dat ik echt iets in mijn leven had veranderd, niet meer normaal te zijn. Interessant, hè? Dus wat is dan normaal? En wie bepaalt dat dan eigenlijk? Nou, food for thoughts in ieder geval. Ik wil het even met je delen. Bedankt voor je mooie podcast en groet van Maartje Kemma. Dag Mieke. Het woord doorhout, wat sommige mensen gebruiken, maakt mij heel verdrietig. Wij moeten ons echt blijven interesseren voor alles wat er om ons heen gebeurt. Soms stoor ik mij aan sommige ouderen die over hun klachten praten en ook door blijven zeuren. Ouderen hebben meer lichamelijke en ook psychische klachten. Prima als je erover praat, maar dan kort en ga dan over op vrolijke en gezellige dingen verder. Neem van mij aan, lieve Mieke, Wij zijn geen doorhoud. Maar we moeten ook proberen het uit te stralen. Blijf gezond en geniet van elke dag dat je er nog bent. Dag lieve Mieke. Lieve groetjes van Tine Ronkes Groothuizen. We zijn benieuwd naar uw reacties. Dus doe het vooral. Stuur een mail naar dorhout@omroepmax.nl of gebruik de hashtag dorhoutpodcast. Je hoort een aflevering van Dorhout. Meer gesprekken met onder andere Westerbork-overlever Eva Weil en rechter in rusten Frank Wieland vind je op onze website nporadio1.nl of via onze app natuurlijk. Het is 3:30 geweest. Tijd voor muziek. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Uit mijn geboortejaar, 1985. Stevie Wonder en Part-Time Lover. Focus. Met Jacob de Vries. In de Jordcast biedt Jord Kelder radiotherapie tegen hypes en hysterie. En deze week is Jord duidelijk. Big Tech bedreigt onze democratische rechtsstaat. Een gesprek over invloedrijke lobbyisten, de alomvattende cloud en datgene wat ons, volgens Jord dan, misschien weer een beetje grip teruggeeft. Hoi, fijn dat je luistert naar de Jordcast. Ik ga het hebben over Big Tech. En jij kan deze Jordcast alleen maar luisteren dankzij Big Tech. Dus ik kan nu enorm gaan zitten plassen op Big Tech. En ga ik ook doen. Maar ik weet niet of ik daarmee mijn eigen grafje aan het graven ben. Dus wij heten welkom meester Dr. Reijer Paschier, universitair docent staats- en bestuursrecht, verbonden aan de Open Universiteit en de Universiteit van Leiden. Hij heeft een hele simpele stelling. Big Tech is te machtig en bedreigt de democratie. Dus ik zeg, Dr. Paschier, kom er maar in. Docent aan de Open Universiteit en de Universiteit te Leiden. We gaan het over Big Tech hebben. Waarom zijn ze zo machtig? Kijk, we gebruiken Big Tech. Of wie zijn eigenlijk Big Tech? Ja, Big Tech. Is dat alleen Amerikaans of is dat meer dan dat? Vooral Amerikaans. Er zijn ook Chinese bedrijven, maar die zijn voor ons iets minder belangrijk nog in elk geval. Big Tech zijn in ieder geval de 5 grote bekende techbedrijven. Microsoft, Amazon, Google, et cetera. Ja. In veel gevallen worden er ook nog wat kleinere techbedrijven onder geschaard. Zoals Airbnb, ja. Noem ze maar op. Nou, ik gebruik Airbnb nooit. Google kan me niet schelen en Microsoft kan ook de kleren krijgen. Hoezo zijn ze zo machtig? Nou, ze lijken in eerste instantie heel erg op gewone grote bedrijven, op multinationals. Ze concentreren ontzettend veel eigendomsrecht. Ze beschikken over cruciale technologie en kunnen beslissen hoe ze dat inzetten, hoe ze dat verder ontwikkelen, ja. Wie daar gebruik van mag maken en vooral wie niet. Ze opereren globaal, dus ze kunnen net als andere bedrijven natiestaten tegen elkaar uitspelen. Bijvoorbeeld door zich te kiezen waar ze zich vestigen. Fiscaal dus, oké. Okay, ja. Fiscaal, maar ook andere regelgeving, milieuwetgeving, sociale wetgeving, ja. Kunnen ze op die manier meer ontduiken. Maar het is toch van een andere orde dan bijvoorbeeld die hele grote oliebedrijven. Je hebt ooit de Seven Sisters gehad, dat is anders, zeg jij. Ja, omdat alles is gedigitaliseerd. Dus hun diensten en producten en dus ook hun code en hun algemene voorwaarden zitten overal in. Neem de cloud. We hebben 2 grote cloud-aanbieders in de wereld. Amazon. Even over die Seven Sisters. De hele impuls voor de kartel- en antitrustwetgeving in Amerika in het begin van de 20e eeuw is eigenlijk ontstaan omdat toen al multinationale ondernemingen te groot werden. En het ging natuurlijk over de olieindustrie. Die benzinemotor was natuurlijk uitgevonden. En in het eind van de 19e eeuw. En dan zie je dus dat in Californië, bijvoorbeeld Standard Oil of California, maar ook die, zeg maar, al die Rockefeller oliebedrijven, later, nu heet dat Exxon of Esso. En die waren zo machtig aan het worden, omdat iedereen natuurlijk met theefortjes benzine aan het tanken was. En met schepen en noem maar op. De Amerikaanse autoriteiten hebben gezegd, te machtig, we gaan ze opbreken. De 7 zusters worden opgebroken. Het gevolg daarvan was dat Rockefeller een aantal van die bedrijven leek kwijt te raken, maar uiteindelijk veel rijker eruit kwam, omdat natuurlijk de markt voor benzine nog harder groeide dan dat je die bedrijven kon opbreken. Zo'n soort actie zou er nu weer moeten komen voor Big Tech. En als je Big Tech vergelijkt met de macht van de oliebedrijven toen, het is bijna onvergelijkbaar. De snelheid waarmee Big Tech rijker is geworden en de macht in ons dagelijks leven, alleen al via de technologie waarmee ik nu tot je kom, is zoveel groter. Dus het belang is ook zoveel groter. Alleen het gebeurt maar niet. En waarom toch niet? Cloud-aanbieders in de wereld, Amazon Web Services en Microsoft's Azure. Nou, inmiddels ongeveer de halve Europese economie zit op een van die 2 cloud-diensten. En het is heel moeilijk ook om je weer van die cloud terug te trekken. Als die bijvoorbeeld uitvalt, betekent dat gewoon het einde van het bedrijf wat daarop zit. Maar het betekent ook dus, als je als bedrijf op die cloud zit, dat je gebonden bent aan de voorwaarden en de regels van die aanbieder. Hebben even een technische vraag. Bedrijven die helemaal in de cloud zitten, die hebben geen backup. Die zijn in feite van, als iemand bij Microsoft zegt, zet de knop uit, is klaar. Ik weet het niet per bedrijf, maar ik heb al van meerdere bestuurders bij, ook onder andere bij vitale bedrijven, gehoord dat als bijvoorbeeld Amazon uitvalt, dat het einde van hun bedrijf betekent. Maar daar heeft Amazon natuurlijk ook niet veel aan om uit te vallen. Nee, maar het geeft wel de machtsverhouding aan. Mm. Nee, natuurlijk, Amazon wil gewoon nog meer geld leveren, nog meer geld verdienen. En jij zegt dat moment van geld verdienen, dat we staan nog maar aan de basis van wat er nu mogelijk is. Zij hebben monopolieposities nodig. En dan gaan ze pas aan de knop draaien van de prijs. Ja, neem Amazon, maar dan gaat het weer meer om hun webwinkel. Want daar is het heel duidelijk. Die is 20 jaar geleden opgekomen en hebben eigenlijk tot corona nog geen winst gemaakt. Ze hebben wel heel veel geld verdiend, maar dat is vooral geïnvesteerd in het uitschakelen van concurrentie. Dus wat ze in de Verenigde Staten heel veel gedaan hebben, is middenstanders toelaten op hun platform, data verzamelen over hun handel. En zo gauw ze genoeg hadden, hebben ze die handel doodleuk overgenomen. Ja. Natuurlijk eerst tegen een lagere prijs. Amazon is bijna de helft van alle retail business online in Amerika in handen. Inmiddels wel. En ze timmeren in Europa ook flink aan de weg. Ja. Dus dat betekent dat men... En Amazon heeft tot nu toe dus is goedkoop geweest. Mm. En heeft weinig winst gemaakt. Omdat ze heel veel geld daarin geïnvesteerd om die positie te verkrijgen. Mm. Maar goed, ik denk dat ze nu op het punt zijn, en dat hebben ze in corona ook laten zien, dat ze die positie te gelden gaan maken. Ja, dus ze gaan nu meer geld... op zich meer geld verdienen per... Ja, stel ze betalen belasting, kan het ook nog wel een voordeel zijn. Maar eigenlijk zeg jij, ze gaan democratie gaan ze overnemen. Ja, het is natiestaten hebben straks niks meer te zeggen. Meneer Bezos is de baas. Nee, maar ondernemerschap is fantastisch. Zolang de democratische wetgever maar de uiteindelijke baas is. Dus regels kan veranderen en eventueel voor bepaalde praktijken een stokje kan steken. En ervoor zorgen dat iedereen zijn fair share bijdraagt. Mm-hmm. Dus genoeg belasting betaalt, zich houdt aan sociale wetgeving, aan milieuwetgeving, et cetera. Dan onder die voorwaarden is het prima. Maar big tech, een aantal bedrijven, wordt nu zo machtig dat ze zich niet alleen in staat zijn om zich aan die regels te onttrekken, maar ook die regels naar hun hand te zetten. Denk aan de lobby's. Ze hebben enorme lobby's. Brussel is echt zwanger van de lobby's van big tech. Hè? Ja, en ook daar beginnen ze pas net. Maar die bedragen lopen enorm op. Hè. Ze maken een bedrijf als Google maakt tientallen miljarden dollars winst per jaar. Ja. Nou, daar kun je leuk van lobbyen. Maar toch Verstager, de eurocommissaris, leek ze wel aan te pakken. Ja, wat doodeng is hoor, die lobbyisten. En we gaan niet praten over allemaal staat in de staat. Maar laat ik eens één voorbeeld noemen. De oude vicepremier van Engeland, Nick Clegg, heeft nog, geloof ik, een Nederlandse moeder zelf. Dus een beetje een D66er in Engeland van de Liberal Party daar. Die is na zijn baan, onder David Cameron in het kabinet, is die voor Facebook gaan werken. Hij is een van de hoogste mensen van Facebook in Europa. En hij is alleen maar bezig om die Brusselse wetgeving zo bij te buigen dat Facebook er niet al te veel last van krijgt. En dat doet hij met een verhaal alsof het ongelooflijk in ons belang is dat Mark Zuckerberg zo'n groot bedrijf heeft. Nick Clegg-achtige mensen, al die lobbyers, moeten zich hier niet voor lenen. Die moeten snappen dat hier een maatschappelijk belang is, namelijk democratie, waar zijn partij ook altijd voor stond, Social Liberal Democratic Party in Engeland, dat zo ver uitstijgt boven het kleine belang van Facebook of Google of Microsoft of noem ze maar. Maar toch Verstager, de eurocommissaris, leek ze wel aan te pakken. Of is dat puur, beeldvorming? Nou, de grote wet die ze hun macht iets had moeten limiteren was de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ja. En dat heeft misschien wel iets gedaan voor privacy. Tegelijkertijd is die wet vooral lastig gebleken voor kleine verenigingen en kleine bedrijven. Mm-hmm. Facebook en Google en anderen. Voor hen is het wat makkelijker om zich eraan te houden. En bovendien kunnen ze de eventuele boetes vanuit die wet kunnen worden opgelegd. Het is dat wetje waardoor de tennisvereniging geen foto meer van zijn leden in het blaadje mag zetten en zo, dat gedoe. Inderdaad. Nou, daar hebben we inderdaad helemaal niks aan. Maar dat, ja. Ja. En er zijn nu ook twee nieuwe wetten op komst. De Digital Markets Act en de Digital Services Act. Mm-hmm. Die gaan ook wel net iets meer doen. Dus die vragen techbedrijven om wat meer transparantie. En die willen proberen om ervoor te zorgen dat je wat makkelijker kan verhuizen van platform. Ja, maar ik denk dat ze het monst dat die wetten toch niet ver genoeg gaan. Ja. Als ze in stand blijven, hè, want die zijn net geïnitieerd, die wetten. En er komt nog een heel traject. En ook waar de lobby's dus ook nog van invloed zullen zijn. En er zijn een aantal landen in Europa die heel veel voordeel hebben bij big tech, zoals Ierland. Dus en Luxemburg, daar zit Amazon. Dus die kunnen misschien ook nog wel dwars gaan liggen. Ja. Maar mochten die wetten er komen, dan... In feite zeg je, Luxemburg is al bezit en Ierland van dit soort bedrijven geworden. Nou ja. Want je ziet nu, Ierland doet bijvoorbeeld niet mee aan dat belastingdealtje met 139 landen. En dan stapt Ierland er als toch, je zou zeggen, als beschaafd land, als EU-lid, die ontzettend veel voordeel van de EU hebben gehad. En zegt, ja, maar daar doen we niet aan mee. Ja, maar die verdienen hier wel een beetje geld aan. Dus die hebben wat belastingopbrengsten, heel weinig. Maar ja, ze hoeven er niet zoveel voor te doen. Ierland is een soort hedge fund geworden, dat waren ze in de crisis al. Maar ze hebben een kantoor, een mooi kantoor. Hé, wat kunnen we doen? Kan er nog iets gedaan worden? Ja, nou ja, dit is deels het gevolg natuurlijk ook van eerdere golven van globalisering. En daar hebben we economische grenzen laten vervagen. We hebben hele sterke instituties in de wereld om economische waarden te beschermen, zoals de WTO. Maar we zouden dus ook kunnen verder gaan bouwen om ook democratische en rechtsstatelijke instituties in de wereld te versterken. Dus Ja, in de politiek wordt nu gezegd dat de soevereiniteit weglekt naar Europa. Dat Europa een bedreiging is voor onze soevereiniteit. Ik denk dat het echte grote gevaar voor onze soevereiniteit zijn die grote bedrijven. En de enige manier om ons daartegen te wapenen is door Europees en misschien nog wel groter met landen samen te werken. Dat is één. Ja. Het tweede is, ik denk dat we een debat moeten gaan voeren. Ik ben hier zelf nog niet uit. Ik moet daar meer onderzoek naar doen. Maar naar de vraag of dat open internet, dat bejubelde super open internet, of dat nou in verband met de democratische rechtsstaat wel zo'n goed idee is. Mm-hmm. Want vraag dat maar aan de Chinezen. Daar hebben ze het lekker afgesloten. Ja, nou ja, goed, om de verkeerde redenen wat mij betreft. Of in elk geval vanuit het oogpunt van de democratische rechtsstaat. En Rusland heeft het ook gedaan. Mm. En Turkije tot op zekere hoogte. Maar zo'n gek idee, als je het tenminste onder de goede voorwaarden, met de goede redenen doet, is het helemaal niet. Want het is nu wel zo makkelijk om de Europese markt te betreden. En het is zo moeilijk om voorwaarden te stellen aan de betreding van de Europese markt via het internet. Dat misschien is dat zo'n gek idee nog niet, om dat een beetje af te grenzen. Maar liggen die voorstellen? Want op zich is het niet een helemaal nieuw onderwerp. Het staat bijna dagelijks in de krant. Facebook heeft grote rechtszaak, geloof ik, vorige week weer gewonnen in Amerika. Ik bedoel, het is permanent nieuws. Staat het op het netvlies bij de politici wat er nu op de roulette staat? Namelijk, de democratie staat nu gewoon op de rand, zeg jij. Het begint nu een beetje te komen, maar de vooruitgangsideologie over technologie is nog steeds heel erg sterk. Mm-hmm. En we doen er allemaal aan mee. We zijn allemaal klanten, hè? Zeker. We zitten allemaal in de cloud, we zitten allemaal bij Google. Ja. Je kan ook niet echt zonder. Het maakt ook niet zo heel veel uit, je individuele gedrag. Het is natuurlijk goed om je niet al te veel te laten beïnvloeden door Facebook in je leven. Maar het helpt niks om er vanaf te gaan voor het grotere probleem. Mm. Dit is ook een vorm van macht. De narratief van Big Tech is heel sterk. Dus ze waarschuwen overal dat als je ze reguleert, dat innovatie zal verstoren. Nou, volgens mij is dat de grootst mogelijke onzin. Ze zijn helemaal niet innovatief. Ze zijn helemaal niet zo innovatief. Ze kopen alle innovatoren weg. Ze kopen alle innovaties op. Ze remmen juist innovatie af. Ook hoe deze bedrijven intern zijn georganiseerd. Heel streng. Je kan beter nog op een departement gaan werken bij de overheid dan bij Amazon. Want als je daar iets voor elkaar wil krijgen, ik heb al meerdere mensen erover gehoord. Je moet memo's schrijven, helemaal in de taal ook van Amazon. Ja, ja, ja, ja. Er wordt geboeid ook, dat is ook gedocumenteerd. Dus van boven naar beneden gepest. Het zijn helemaal geen creatieve bedrijven. De innovaties waar Big Tech op leunt, die komen vooral van overheidsinstanties. Dus van CERN bijvoorbeeld in Europa, het internet zelf natuurlijk. Het hele internet zelf is een NASA-uitvinding, toch? Ja, ja. Ja. Ja, dat is onverstaanbaar, eigenlijk wel cynisch, ja. Ja, maar mensen hebben het nog niet door. En wat het nog cynischer maakt is, ze leunen dus op die publieke innovaties. Ja. Maar hebben daar dus ook niet voor betaald. Hebben ook niet hun fair share belasting daarvoor. Maar stel nou, Google wordt president van de hele wereld. Of nee, is het heel veel slechter dan wat we nu hebben? Nou, ik denk het wel. Ik ben Google zegt altijd, wij doen het voor het goede. Wij gaan voor het verbinden van de wereld. En je kan over onze kaartjes downloaden. Je kan ook veel ermee. Nou ja, dat kan. Maar dan leef je in een soort oligarchie. In een corporate state, zoals het in de literatuur ook wel genoemd wordt, die natuurlijk heel goed is voor aandeelhouders. Aan de andere kant, moeten we zorgen dat we allemaal aandeelhouder worden. Kunnen we aandelen kopen? Nou, dat vind ik ook helemaal geen slecht idee. Dat zouden we ook veel meer moeten stimuleren. We zouden het kapitalisme veel meer moeten democratiseren. Dus ook deze bedrijven aansporen. Dat is interessant gedacht. Dus wij zijn allemaal aandeelhouder in het sowieso, omdat we ze nu groot hebben gemaakt. Ik bedoel, wij zijn zelf de dader van deze grote bedrijven. Alleen we hebben niet de power om ze op te breken. Ja, if you can't join them, of can beat them, join them. Dus laten we dan die aandelen maar kopen. Nou, misschien zitten we er wel mee opgescheept met die supergrote bedrijven. En kan het niet anders. Maar dan moet je gaan nadenken over de structuur van die bedrijven. Verantwoordingsmechanismen inbouwen. Dan moet je gaan kijken, oké, wie is de aandeelhouder van die bedrijven? Gaan stimuleren dat veel... Nu zijn we bijna allemaal niet-eigenaar. Ja. Ja, als we allemaal een beetje eigenaar van Google zouden zijn en ook zouden mee kunnen profiteren van de winst. We zijn nu allemaal meer dan 1.000 miljard waard, die grote jongens, voordat we een wezenlijk pakket hebben. Dat gaat niet zo hard. Ja, maar dan valt er wel wat te vinden. Aandelen kopen. Ja, ik bedacht het eerlijk gezegd, dit interview ter plekke. Ik had er van tevoren helemaal niet over nagedacht. Maar dat is natuurlijk volkskapitalisme. Daar ben ik altijd voor geweest. Eigenlijk de revolutie van de jaren 80 met Thatcher en Reagan. Gewone mensen gingen aandelen kopen. En als je aandelen hebt, dan heb je uiteindelijk ook iets te zeggen over zo'n bedrijf. Ja, voordat je echt wezenlijk stemrecht in Google of Facebook hebt, dat is wel een beetje ingewikkeld. Maar dan moet je wel heel veel miljarden erin stoppen. Maar het is wel een manier om mee te doen in de groei van het kapitalisme. En wat ik nooit begrepen heb, is dat die linkse partijen en die vakbonden zijn er altijd tegen. Die willen gewoon harde cash, die willen gewoon salaris. Maar waarom eisen ze niet gewoon salaris plus een deel van de buit in de vorm van aandelen? Zodat je, in het oude marxistische schema niet alleen aan de kant van arbeid, maar ook aan de kant van het kapitaal staat. Dus er moet een kapitalistische revolutie komen, juist om ons te beschermen tegen zij die ons bedreigen. Want als we ze niet gewoon kunnen verslaan, dan maar op deze ouderwetse kapitalistische manier. Dus ik stap in, niet met alles wat ik heb, maar wel met een substantieel bedrag. Ik ben ook wel geopperd door hele serieuze mensen van, oké, je mag zaken doen in ons land, maar dan moet je wel een x-aantal aandelen in een nationaal fonds storten. Mm-hmm. Zodat een deel van je... Kijk, we kunnen je niet belasten, maar dan komt in elk geval nog een deel van de voordelen die je behaalt, komt ten goede aan de gemeenschap. Maar dit is een nederlaagstrategie. Eigenlijk zeg je al, we hebben al verloren, maar misschien moeten we nog een paar deals met ze sluiten. Nou, het wordt heel spannend. Ik weet nog niet of we al verloren hebben. We staan ook nog maar aan het begin van deze ontwikkeling. Maar het gaat heel spannend worden. Maar ik denk dat democratisch gelegitimeerde wetgevers alle zeilen moeten bijzetten de komende tijd om hun soevereiniteit te behouden en terug te winnen. Dus wij zeggen, volksvertegenwoordiging, let op uw zaak. Meester dokter Reijer. Tot zover. Meester dokter Reijer Paschier, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. En dan nog even dit, een kelderrestantje. We hebben een hele frisse, fruitige jonge dokter. Zijn naam Gaart Kets. Gepromoveerd op 1 juli 2021 dit jaar, dus aan de Radboud Universiteit. Met het proefschrift Follow the Leader, Ideas and Agents in the German Revolution of 1918-1919. Dus hij heeft een proefschrift geschreven over de Novemberrevolutie in Duitsland, weet je nog. Tussen de keizer in en de Weimarrepubliek zat nog een revolutietje. Een radenrepubliek werd toen opgericht. En daar is deze meneer Kets jarenlang mee bezig geweest. Luister maar even. Ja, in november 1918 breekt er in Duitsland een revolutie uit waarbij arbeiders en soldaten de macht grijpen. In alle grote Duitse steden ontstaan arbeiders- en soldatenraden, waarin politiek ongeschoolde of überhaupt ongeschoolde revolutionairen discussiëren over het nieuwe Duitsland. Ze streden over vragen als: wat is macht? Wie vertegenwoordigen wij eigenlijk? Wat is ware democratie? En wie mag er dan eigenlijk in meedoen? In mijn onderzoek laat ik zien hoe verschillende groepen revolutionairen een rol spelen in het denken over democratie en het ontwikkelen daarvan in deze cruciale periode. Ik onderzocht de vergaderingen van deze revolutionairen in 4 grote steden en kom tot de conclusie dat de beginfase van de revolutie vooral lokale netwerken van gewone revolutionairen een belangrijke rol speelden. Later professionaliseerden en bureaucratiseerden deze raden en kregen intellectuelen en vooral intermediairs tussen personen een belangrijkere rol. Revolutionairen maakten vooral veel gebruik van al bekende parlementaire taal en tradities. En mede hierdoor, ook door de problematische uitsluiting van belangrijke groepen, zoals vrouwen en werklozen uit die raden, nam de steun voor die radendemocratie die ze ontwikkelden snel af. En werd Duitsland uiteindelijk een parlementaire republiek. Nou, kijk eens aan, wat doe je dat keurig en kort en krachtdadig. Waarom heb je gekozen voor die... Er zijn heel wat revoluties. De moeder aller revoluties lijkt mij de Franse. Daar hebben we nog wel een paar andere, maar toch. En de Russische uiteraard ook wel, ja, hallo. Maar toch, waarom dan die Duitse? Want wij denken, als we aan die Duitse overgang van, zeg maar, van de keizer naar democratie, dus aan, dit was Weimar. En dan zit dit er net tussen. Ja, maar het is een hele belangrijke tussenfase. Omdat dit is de periode waarin werd nagedacht over hoe dat nieuwe Duitsland er dan uit moet zien. En inderdaad, in onze geschiedenisboeken en zelfs in Duitse geschiedenisboeken speelt de revolutie eigenlijk maar een heel kleine rol. En dat is historisch eigenlijk altijd zo geweest. Het is echt een vergeten revolutie, zou je kunnen zeggen. De revolutie is ontzettend interessant, omdat hij brak plotseling uit. De bestaande partijen en vakbonden, normaal gesproken de drijvers van dit soort revoluties, hadden eigenlijk geen grip op wat er gebeurde in die eerste weken. Dus het was een revolutie van gewone revolutionairs die voor zichzelf moesten nadenken. Wat betekent zo'n revolutie? Wat betekent die macht die we nu hebben? Wat zijn dat eigenlijk voor raden? Wat is democratie? Het ging ze eigenlijk makkelijker af, die revolutie, dan ze wachten. De Pruisen marcheert nog keurig in ganzenpas. En luttele dagen later was daar ineens een radenrepubliek, toch? Het ging heel snel. Absoluut. Er is een prachtig citaat van een liberale redacteur van het Berliner Tageblad. Ik kan er een stukje uit voorlezen. Theodor Wolff heet hij. En hij schreef, en het is mijn eigen vertaling, maar hij schreef natuurlijk in het Duits. De grootste aller revoluties heeft als een plotseling opstekende stormwind het keizerlijke regime met alles wat daar boven en onderbij hoorde doen instorten. We kunnen het inderdaad de grootste aller revoluties noemen, omdat nog nooit zo'n stevig gebouwde met zulke solide muren omgeven vesting in één poging genomen is. Dat is een verwijzing naar de Bastille natuurlijk. Hij vertelt dan ook hoe wachters altijd als pilaren op de pleinen stonden, et cetera. Dus die Pruisische staat, het leger was overal. En plotseling schrijft hij dan, en dit is op 10 november geschreven, een dag na de revolutie. Gisterochtend was dat alles er nog. Gistermiddag bestond niets meer daarvan. Wauw. Ja. Ja, maar dan denken wij natuurlijk meteen de meest recente, nou, niet revolutie, maar poging tot gele hesjes. Vooral in Frankrijk. Hè, toch wel echt een. Ik weet ook uit volgens mij een goede bron dat Macron werkelijk beducht is geweest van de gele hesjes. Dat hij eraan ging. Ja, ja, en hij heeft natuurlijk moedige poging gedaan om die gele hesjes, om daarmee in gesprek te gaan. Hij heeft op een gegeven moment het nationale debat, dit pas zal er veel meer van weten, maar hij heeft een nationaal debat georganiseerd waarin een loting, een keuze van een selectie van Fransen mag meepraten over dat klimaatbeleid, waar natuurlijk die gele hesjes tegen demonstreerden. Ja. Dus hij heeft een poging gedaan om met hen aan tafel te gaan zitten. Ik denk inderdaad omdat hij. Tot zover dokter Gaert Kets, mag ik dus nu zeggen. Ja. En de vraag is natuurlijk altijd, waarom zou er in Nederland geen revolutie komen? Heeft ooit Henk Hofland, groot auteur, literator, over geschreven. Kijk, in Nederland barst nooit de revolutie los, omdat je in Nederland niet over het gras mag lopen. Want wij zijn voor het handhaven van regels niet op het gras lopen. Dus ja, je kan moeilijk gaan demonstreren. Het mag alleen op het Malieveld. Hebben wij dat ook allemaal geregeld, zeg je, je mag demonstreren. Maar alleen op het Malieveld, zodat als we op binnenhof aan het vergaderen zijn, we geen last van jullie hebben. Toch zou het zomaar kunnen, met die veronderstelde kloof. Die valt nogal mee in veel opzichten. Maar goed, veel mensen denken dat er een enorme kloof is tussen rijk en arm en de haves en de have-nots en de hoogopgeleide en de laagopgeleide, de stad en de provincie. Dat er een keer zoiets als revolutie komt. Hij komt altijd sneller. Dat is de les van Kets werk. Hij komt altijd sneller dan de elite zich voor mogelijk had gehouden. Tot zover. Blijven denken. Blijven luisteren. Tot zover de Jordcast. Meer van Jord. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 hier op NPO Radio 1. Met uiteraard Dr. Kelder en Co. Zometeen gaan op deze zender met mij voorbij. Nu eerst Lost Frequencies, Reality. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing low. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. The warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Last Frequencies, laatste plaat voor Focus voor vandaag. Morgen uiteraard weer Focus, dan met Roos Heijnen. Zometeen hier op NPO Radio 1 gaan met mij. Goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Hallo. Wat ga je zo doen? Ja, ik denk dat iedereen het gewoon heeft meegekregen natuurlijk. De inzamelingsactie voor Tanja Groen. Ja. Er is een miljoen bij elkaar. Het is gelukt, hè? Het is gelukt. Het is goed teken natuurlijk. En daarom hebben we ook een stelling over de overige cold cases. Met als stelling, alle cold case zaken moeten heropend worden. Oh ja, maar die gaan uiteindelijk sluiten en dan is het niet meer te doen. Ja. Zometeen dus bellen 0800-112. Alle cold cases zaken moeten heropend worden. Fijne donderdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Code rood voor Limburg is om 3:20 opgeheven, meldt het KNMI. Het Weerinstituut waarschuwt erbij dat er nog altijd veel wateroverlast kan voorkomen. In het midden en oosten van het land kan plaatselijk veel regen gaan vallen. Lokaal meer dan 50 mm in 24 uur. Het KNMI zegt dat dit gevolgen kan hebben voor het verkeer en buitenactiviteiten. Er geldt in vrijwel het hele land code geel, met uitzondering van de provincies Zeeland en Zuid- en Noord-Holland. De provincie Limburg heeft te maken met ongekende wateroverlast. Rivieren zijn overstroomd en in verschillende plaatsen staan straten, tuinen en huizen onder water. De gemeente Valkenburg waarschuwt mensen om niet door overstroomde straten te lopen. Putdeksels kunnen zijn weggespoeld en in het modderige water is dat niet te zien. Bovendien kan het water vervuild zijn met rioolwater. Netbeheerder Enexis meldt dat door het hoge water ook een stroomstoring is veroorzaakt. Daardoor zitten zo'n 370 huishoudens in Valkenburg zonder stroom. In de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem blijven alle scholen vandaag gesloten. Het gaat om zowel de basisscholen als de middelbare school. Ook alle peuteropvanglocaties zijn dicht. Komt door de wateroverlast daar. Britney Spears heeft een kleine overwinning geboekt in de strijd over haar onder toezichtstelling. Ze mag zelf een advocaat kiezen, oordeelde de rechtbank in Los Angeles. Britney Spears staat al 13 jaar onder curatele van haar vader na een publiekelijke inzinking. Daardoor heeft ze geen zeggenschap meer over haar financiën, haar eigendommen en mag ze over veel privézaken niet zelf beslissen. Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties naar de Spaanse eilanden. Gaat om reizen van 16 juli tot en met 2 augustus. Voor tienduizenden Nederlanders gaat hun vakantie daardoor niet door. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen. Vandaag wordt meer duidelijk over het advies. Het weer. In Limburg lijkt het vannacht droog te blijven. Er vallen wel buien op andere plaatsen in het land. Verder is het bewolkt en zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 15 juli en je luistert naar Gaan. De komende 2 uur kan je weer meepraten over het nieuws. Bel naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over cold cases, maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De Europese gezondheidsdienst ECDC komt vandaag met een nieuwe coronakaart. Op de nieuwe kaart van de corona-uitbraak in Europa worden meerdere Nederlandse regio's waarschijnlijk rood door de oplopende besmettingen. En Amerikaanse president Joe Biden ontvangt vandaag de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Witte Huis. Merkel is hiermee de eerste Europese regeringsleider die Biden bezoekt. Tot slot, de Nederlandse turnvrouwen vliegen vandaag naar Tokio. Volgens technisch directeur Mark Meijer zijn de turnsters negatief getest. Zometeen is bondscoach van de Olympische skaters Sjoerd Flemmings te gast. Maar eerst wil ik het met je hebben over cold cases. Goed nieuws deze week rondom de vermissingszaak van Tanja Groen. Vorige maand richtte misdaadjournalist Peter R. de Vries de stichting De Gouden Tip op. Hij wilde hiermee 1 miljoen euro inzamelen voor een doorbraak in deze zaak. Hij hoopt mensen met dit bedrag over de streep te trekken die meer weten over de vermissing van Tanja in 1993. Simon Fuik, bestuurslid van de stichting De Gouden Tip, maakte live in de uitzending bekend of het streepbedrag gehaald is in op 1. Dat maakt het totaalbedrag voor de actie Breng Tanja Thuis 1.176.000 euro. Oeh. Op dit moment. En dat is natuurlijk een droom die waarheid wordt. En om maar even zelf te zeggen, weet je, dit heeft zo'n grote betekenis tegen de achtergrond wat er met Peter is gebeurd. Omdat dit echt zijn project was. Een andere zaak waar Peter R. de Vries zich onvermoeibaar voor heeft ingezet is die van het jongetje Nicky Verstappen. Jarenlang leek er geen spoor van de dader te vinden, totdat er in 2019 eindelijk een doorbraak kwam door DNA-verwantschaponderzoek. De moeder van Nicky Verstappen geeft vlak na dit nieuws haar reactie bij 1 Vandaag. Ja, het begon eigenlijk met de 9e juni natuurlijk, wie we naar het team geroepen werden van dat het eruit was van we hebben gezicht en we hebben naam. Ja, dat was voor ons